Podvečer. Dúfam, že sa máte dobre, že máte za sebou krásny týždeň a že sa tešíte na víkend. A do toho, tak ako vždy a pravidelne, sa ozýva Slobodný vysielač s reláciou Hovorí bez strachu. Hovorí bez strachu vlastne vznikli preto, že tlaky na alternatívne médiá sú stále veľké a nezanikli preto, že sa ešte zvyšujú. Takže vás vítam, môjho prvého hostia dnešného, Marián Kéry, poslanec Slovenskej národnej rady NRSR. Vítajte. Pani Mecvarková, príjemný deň želám a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Mám tu vás dnes premiéru. Áno, takže vám gratulujem k premiére. Dostanete keksík. Pekne, ale my sme sa veľa razy snažili spojiť, musíte uznať, len bohužiaľ. Je to pravda, len nám to nevychádzalo. Nikdy nám to nevychádzalo. Takže dúfam, že sa budete cítiť dobre, tak na začiatku nebudem na vás prísna a dám vám takú veľkú možnosť výberu prvou otázkou, len ešte poviem našim poslucháčom, že relácia je predhrávaná, takže sa nebudete môcť priamo pýtať. Samozrejme, ako vždy, z časových dôvodov. No, prvá otázka by bola, že momentálne nie je miesta, kde by sa nehovorilo o tom, že Irán, Izrael, Amerika, proste tá ťažká, ťažká situácia. Každý na ní máme iný pohľad. Tak poďme sa pozrieť na to, ako vnímate túto situáciu celú vy. Na úvod chcem povedať, že naozaj bohužiaľ žijeme v období, kedy sme svedkami masívneho porušovania medzinárodného práva. A mrzí ma, že tí dnes, ktorí chcú poučovať, samozrejme, že poučujú najmä Ruskú federáciu a Irán, tak by sa mali trošku zamyslieť a vrátiť sa do obdobia, kedy to západné medzinárodné spoločenstvo bolo ticho vtedy, keď si to situácia vyžadovala, aby sa ozvali. Ja mám na mysli trebárs aj bombardovanie bývalej Juhoslávie v roku 1999, bez mandátu Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, hanba Slovenskej republiky, že v tom čase bol predsedom vlády Mikuláš Dzurinda a na vláde sa hlasovalo o tom, že či bude povolený prelet americkým bombardérom. Na vláde to prešlo, vtedy sa mi zdá, že zdravý rozum mali len Pavol Koncoš z SDL-ky a Jan Čarnogurský z Kresťansko-demokratického hnutia. Ďalšie masívne porušenie medzinárodného práva je v súvislosti s Juhosláviou, ako vznikol štát Kosovo. Veď to bola integrálna súčasť Srbska. Dnes tí, čo idú moralizovať o Kryme, akoby zabudli na to, že sme tu mali Kosovo a veľký precedens. A potom už je tu rok 2003, kedy koalícia ochotných, koalícia of the willing na čele so Spojenými štátmi a Veľkou Britániou sa rozhodli odstrániť Sadama Husajna v Iraku a povedali, že Irak má zbrane hromadného ničenia. Na základe toho vtrhli do Iraku, rozvrátili dovtedy, povedzme si, prosperujúcu krajinu. Irak sa dodnes toho nespamätal a žiadne zbrane hromadného ničenia sa nenašli. A ja som si nevšimol, že by vtedy niekto chcel uvalovať sankcie na Spojené štáty alebo Veľkú Britániu. Vrátime sa do súčasných reálií. Neobídem ani rok 2022, kedy Ruská federácia vojensky napadla Ukrajinu, takisto to považujem za hrubé porušenie medzinárodného práva. V tomto ja mám rovnaký meter. Ale musím dodať to, že ten konflikt na Ukrajine nebol nevyprovokovaný, tak ako sa nám to snažia nahovoriť viacerí slovenskí politici, ktorí sú medzičasom v opozícii. Bol vyprovokovaný a viacerými faktormi. Tie vonkajšie faktory, to je ten tlak Severoatlantickej aliancie, ale aj Európskej únii o tom, že Ukrajina má byť súčasťou Európskej únie a najmä NATO, že má byť podporovaná vojensky. Pomôžem si, bývalá nemecká kancelárka Merkelová jej výrokom. Minské dohody tu boli len preto, aby Ukrajina získala čas na vyzbrojovanie a pripravila sa na vojnu s Ruskou federáciou. Toto nás Európanov totálne demaskuje. To znamená, že tie snahy, o ktorých sa vtedy hovorilo pri podpise minských dohôd, neboli zo strany Európskej únie Ale zase nikto nepovedal ani slova, keď to povedala pani Merkelová. Akože nič, pohodička, však to je prešli sme to mlčaním. Prešli sme to mlčaním. To boli tie vonkajšie faktory, tie externé, ale vnútorné, rovnako veľmi silné. Jednoducho, legitímne zvolený prezident Janukovič sa rozhodol nepodpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou a vtedy vznikli prvé protesty. A zabudli sme na to, že vtedajší ministri zahraničných vecí Poľska, Francúzska, Nemecka prišli do Kieva a snažili sa robiť takého mentora medzi Janukovičom a vtedajšími novými predstaviteľmi ukrajinskej opozície. To boli napríklad páni Jaceniuk alebo súčasný primátor Kieva Kličko. A prišlo k dohode, Janukovič súhlasil s tým, že budú vypísané nové voľby, ale to sa už nestalo, pretože tento scenár nevyhoval Spojených štátov americkým. Verchovná rada, najvyšší zákonodárny orgán Ukrajiny, odvolala, a to nelegitímne odvolala, prezidenta, ktorý, aby si zachránil holý život, musel uísť z Ukrajiny. A to už do popredia prichádzajú jednak peniaze zo Spojených štátov. Pani Newlandová otvorene povedala, že naliali 5 miliard amerických dolárov. A do popredia prichádzajú nezdravé nacionalistické až extremistické skupiny, ktoré získavajú stále väčšiu a väčšiu silu. A vyvrcholilo to tým, že vtedajší ukrajinský prezident Porošenko nazval operáciu proti Ukrajincom, akurát že hovoriacim rusky, obyvateľom toho Donbasu a Luhanska, že to je ATO, antiteroristická operácia. To je niečo, čo ja nemôžem do dnešného dňa pochopiť, ako keby sme my proti nejakej menšine na Slovensku, či už maďarskej, poľskej alebo českej, išli bojovať. A ďalšie nezmyselné návrhy, ktoré boli prijaté, ktoré obmedzili ruštinu ako štátny jazyk, dokonca ju zakázali, zakázanie ruštiny, ale aj maďarčiny na školách, to boli všetko zlé zákony, ktoré viedli k eskalácii. Potom poviem, byli tých, čo to nedodržiavali. V 2014. Odesa do domu odborov boli nahnaní ľudia, mierumilovní, pokojní. Táto budova bola zapálená a o život prišlo viac ako 40 nevinných mierumilovných občanov a tiež sme to prijali len tak s takou ľahkosťou. Ale zase hrozostrašným spôsobom, ani to sa nás nedotklo, že tí, čo pred ohňom vyskakovali, tak ešte dole ich dozabíjali, dorážali. Je to tak. Všetci sme mlčali. Bohužiaľ, mne ako človeka, ktorý má pozitívny vzťah k histórii a ako aktívneho člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, sa mi zle pozerá na to, že na Ukrajine velebia ľudí, ktorí bojovali po boku Adolfa Hitlera a nemeckého Wehrmachtu. A to sú osoby, ako boli Stepan Bandera alebo Roman Šuchevič, ktorí si prijali etnickú čistú Ukrajinu. Tragédia vyvrcholila počas tej druhej svetovej vojny vo Volini, kedy prišlo o život 80 až 100 tisíc Poliakov. A poľskú spoločnosť to stále traumatizuje, ani sa nečudujem. A takíto ľudia dnes sú velebení na Ukrajine. Je to choré. A velebia ich aj naši progresívci, keďže velebia Ukrajinu a všetko to, čo robí. Takže ja neschvaľujem, že Vladimír Putin sa rozhodol vojenským spôsobom napadnúť Ukrajinu, ale na druhej strane ho chápem v tom, že jednoducho bolo to veľmi náročné stále len ustupovať a nečinne bol kritizovaný vo vnútri aj so svojimi generálmi a ľuďmi, ktorí majú blízko k silovým zložkám, jednoducho bol nútený konať. Ale oni ho aj požiadali. Ale je problém, že, a vidím to ako veľmi smutnú záležitosť, že v 21. storočí proti sebe bojujú dva slovanské národy, na jednej strane Rusi a na druhej strane Ukrajinci. Tak ale to je cieľ veci, ktoré sa pripravovali minimálne pred 40-50 rokmi. Len toto si nevieme uvedomiť. No a odtiaľ prejdem k reáliám, ktoré sú teraz na stole a ktoré sa nás dotýkajú, pretože sme závislí každý štát na rope, zemnom plyne. A to je konflikt v Perskom zálive, konflikt v Iráne. kde OPEC si dovolím veľmi otvorene povedať, že to, čo urobili Spojené štáty americké a Izrael, že sa rozhodli zbombardovať Irán, vojensky napadnúť Irán, je hrubé porušenie medzinárodné právo. Táto vojna nie je vôbec spravodlivá ani obranná. Nazvali to akýmsi preventívnym útokom, pretože Irán má vraj vlastniť jadrové zbrane, ktoré ohrozujú štát Izrael. Tu som prekvapený z toho, že americký prezident Trump hovorí o tom, že on sa bude vždy držať toho, že America first, Amerika na prvom mieste. Ale tu si dovolím tvrdiť, že sa správa ako taký junior voči Izraelu a že Izrael je ten, ktorý rozdáva karty, ktorý hovorí, čo treba robiť, a Spojené štáty mu sekundujú. A som veľmi milo prekvapený, že aj viacerí poprední a známi ľudia, a teraz nemyslím len kongresmanov, ale takého Jeffreyho Sachsa a ďalších, že našli tú odvahu kritizovať toto rozhodnutie a kritizovať Izrael, pretože vieme dobre, že v Spojených štátoch sa nenosí nejaká kritika Izraela, ale myslím si, že už v niektorých ľuďoch to treba tak dozrelo po tom, čo sa dialo v pásme Gazy, napriek tomu, že áno, Izrael bol prepadnutý teroristickou organizáciou Hamas, prišlo o život tisícka nevinných Izraelčanov, ale tá odveta bola ďaleko, ďaleko za hranicami medzinárodného humanitárneho práva. Ja som skonštatoval, že Izrael má právo sa brániť, ale v intenciách medzinárodného humanitárneho práva. Ale ten, čo tam stváral, to je niečo neskutočné a Bibi Netanyahu je človek, ktorý by mal skončiť pred medzinárodným trestným súdom. A on sa zase teší, že skončí tak, ako povedal, že on teda nenechá zničiť Izrael, takže musí zničiť absolútne. Ale to stačí Irán. Len povedať, že jednoducho cítime sa ohrození a preventívne ideme na niekoho zaútočiť. Navyše, a toto mohli aj Rusi urobiť. A navyše, v tejto chvíli tá hranica toho porušenia medzinárodného práva bola posunutá do ďalšieho levelu, pretože sa rozhodli zlikvidovať najvyššieho politického a v tomto prípade aj duchovného vodcu Iránu, Ajatolláha Aliho Chameneiho. Na tom je najstrašnejšie, že tu bola vražda a opäť ako nič, ako dnes, myslím, že dnes je streda, povedala Ursula von der Leyen, že za takými ľuďmi netreba ani slzu vyroniť. Proste my úplne pokojne si dovolíme rozprávať, toho treba zabiť, ten si nezaslúži žiť. Toto je chvála Bohu, že už je preč. Dnes sa niekto opýtal v televíznej relácii, že no dobre, však ako a nestačilo, že teda tých ajatoláhov vyzabíjať a potom akože by bol pokoj. Proste kam sa dostala tá naša nejaká ľudskosť alebo právne vedomie? Pani Mencorko, ja som si myslel, že my Európania sme sa poučili tým, že sme boli svedkami tzv. Arabskej jary. Áno. A pamätáte si, že naozaj, dá sa povedať, že na čele Egypta to nebol žiadny demokrat, ani na čele Líbii alebo Sýrii, ale keď tie režimy tam padli, tak zrazu prišli do popredia tie extrémistické, islamistické skupiny. Mali sme tu problém s Islamským štátom, a mali sme tu teroristov, ktorí prichádzali aj na európsky kontinent a tak ďalej. A ja som si myslel, že vtedy sa Európa poučila, ale opäť sme nepoučiteľní a jednoducho súhlasíme s tým, že čo je dobré pre Spojené štáty a Izrael, tak musí byť dobré aj pre Európu. Ale takto sa európski lídri by sa nemali správať. V tomto mi je sympatický postoj premiéra španielského kráľovstva Pedra Sáncheza, ktorý jednoducho povedal, že táto vojna voči Iránu je nespravodlivá, nechce sa na nej podieľať a nedovolil ani, aby americké lietadlá zlietli z jeho územia. Je to len minulosť. Príde k vydieraniu a už môžu. Táto politika vydierania, z čoho mohla vzniknúť? Veď to nie je presne o tom, že aj Trump je taký, že ráno sa zobudí a raz je taký, raz je onaký. To nie je o tom. O čom je táto politika vydierania? Naozaj už len silou sa môžu oháňať? Viete, že šéf Severoatlantickej aliancii schvaľuje všetko, s čím príde Donald Trump. Tak tomu rozumiem, pretože on je veľmi závislý na Spojených štátoch a chce mať dobrý vzťah s Donaldom Trumpom. Ale myslím si, že najmä Ursula von der Leyenová alebo tzv. Ministerka zahraničných vecí Európskej únie Kaja Kallas alebo aj ďalší poprední lídri, či už francúzsky prezident Macron, nemecký kancelár Merz, mali by mať v sebe nejakú tú odvahu aj sa zoprieť názorom amerického prezidenta. Ja čo sa týka toho Iránu, ak mi dovolíte, ja by som prešiel trošku aj do tej histórie, aby naši poslucháči mali trošku taký ucelený dojem. O čo ide? O čo ide? Tá Perská ríša, alebo ak chceme, Staroperská ríša, bol štátny útvar na území dnešného Iránu a to sú roky 550 pred našim letopočtom, kde vládol silný rod Achajmenovcov. Bol tam veľmi známy panovník Kýros II. A vlastne túto ríšu zničil až príchod dobyvačné chúti Alexandra Veľkého. Ale Peržania, okrem toho, že sú starobilý národ, sú aj veľmi múdry, vzdelaný národ. Len pre zaujímavosť poviem, aj v súčasnej dobe na najprestížnejších amerických vysokých školách študuje veľké množstvo mladých Iráncov. No a teraz skúsim aj povedať napríklad v histórii, niekedy v 50. rokoch bol taký obľúbený premiér, volal sa, že Mosadek. A ten znárodnil tie ropné polia, ropné spoločnosti. A to sa samozrejme nepáčilo najmä Britom, ktorí za pomoci Spojených štátov zorganizovali puč a tohto iránskeho politika, obľúbeného premiéra zvrhli. No a čo sa stalo? Dosadili miesto neho Rezu Pahlavího, šáha, a podporovali ho. A zaujímavé je, že ešte v roku 1977 americký prezident Carter nazval, mám tu pred sebou túto poznámku, šáha ako svojím najbližším priateľom spomedzi všetkých lídrov a Irán nazval ostrovom stability. Viete, Carter mal veľmi vplyvného poradcu a ten sa volal Bžežinský. Veľmi múdry pán. Áno, ale mal zvláštnu predstavu o spravovaní sveta a bol presvedčený, že Spojené štáty budú môcť si vyberať, aký režim bude napríklad vládnuť v Iráne. Ale nie len v Iráne, samozrejme. Ako jediný svetový hlavný policajt. Presne tak. No a ten režim tohto šáha zavládol samozrejme aj teror. Na druhej strane treba povedať, že sa Irán priblížil k Spojeným štátom a k životnému štýlu alebo k takémuto európskemu, ženy nechodili zahalené a tak ďalej. Nazvali to, že to je taká biela revolúcia, ak si dobre spomínam. No ale vo vnútri to vrelo, pretože boli veľké rozdiely medzi ľuďmi, začalo byť hlavne na vidieku veľká chudoba a navyše mnohí vnímali šáha ako bábku Washingtonu. No a preto, aj preto mohla vlastne vypuknúť alebo vzniknúť tá veľká iránska islamistická revolúcia. A to ešte poviem úlohu Spojených štátov. Na jednej strane tu bola teda prezident Carter, bol tu Bžežinský a tá administratíva. Na druhej strane bolo ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, ktoré zvolilo takú miernejšiu a pragmatickú formu a snažilo sa aj o konštruktívny dialog s niektorými zástupcami toho revolučného hnutia. Dokonca v čase, keď teda šách opúšťa Irán, pretože mu povedali aj Spojené štáty, že takto bude najlepšie aj Francúzi a Briti, tak americkí bezpečnostní experti mali za úlohu na jednej strane chrániť šáha a jeho režim a na druhej strane vedeli, že onedlho bude pristávať Ruhola Chomeny v Teheráne a mali za úlohu, aby to jeho lietadlo nebolo zostrelené skôr ako pristane. Mm-hmm. Takže aj tu je taká tá dvojtvárnosť Spojených štátov s tým, že mysleli si, že keď bol v exile Chomeny v Paríži, že to bude nejaký taký tiež európsky, s takými európskymi prvkami politika bude vládnuť. On sa na úvod aj obklopil takým umierneným krídlom, získal na svoju stranu viacerých intelektuálov. Prvý premiér, ktorého meno si už nespomínal, patril do tohto umierneného krídla. Ale postupne, a najmä potom, čo Amerika dovolila Šáhovi a dala mu azyl, tak Irán to vnímal ako veľmi negatívny signál, ktorý je namierený jednak voči Chomeinimu a jednak voči ideálom islamskej revolúcie ako takej. No a potom sa stalo to, že bola tá rukojemnícka dráma na americkej ambasáde v Teheráne, ktorá trvala viac ako 400 dní, niekde som dokonca čítal, že dokonca presne 444 dní. A Irán dokonca tak ponížil... Tam sa dialo to, že vlastne nemohli opustiť ambasádu. Je na to aj dobrý film, myslím, že má názov Argo, tak odporúčam našim poslucháčom, aby si ho pozreli, pretože vymysleli v Spojených štátoch, že treba ich zachrániť ľudí, ktorí sa skrývali. Podarilo sa im opustiť budovu americkej ambasády v Teheráne, splynuli s davom a potom ich chránil, ak sa nemýlim, kanadský veľvyslanec. Ich ukrýval mnoho a mnoho dní. A prišli tam akože natáčať nejaký film, potrebovali scenérie Iránu a tak ďalej. A na základe pasov sa im podarilo týchto rukojemníkov dostať z Iránu a vrátili sa naspäť do Spojených štátov. Ten film sa oplatí naozaj pozrieť. Ale vrátim sa k tým reáliám, takže tá situácia medzi Iránom a západným svetom na čele so Spojenými štátmi sa vyostrila. A myslím si, že ten vzťah je to taký, by som povedal, pozostak k tej iránskej islamskej revolúcie. Že ten konflikt musel prísť a máme ho doteraz. No len potom nasledovala tá teokracia, lebo už toho bolo dosť. Áno, to bol každý prekvapený z toho, že oni to zrejme nečakali, že ten Chomejny zavedie také tie tvrdé pravidlá. Napríklad mal taký rozhovor v televízii a povedal, že nepáči sa mu, že ženy v Iráne sú nahé. Každý zostal zaskočený, že no, čo má na mysli. A on to potom rozviedol a povedal, že nemajú pokrývku hlavy, nechodia zahalené. Takže vrátilo sa to naspäť do tých starých kolají. Tam je niečo, že keď že žena na žene sú najkrajšie vlasy a nemá to ukazovať vlastne niekomu cudziemu. To je akože cieľ toho, hej? Áno. Asi v skratke. No a potom sa Spojené štáty rozhodli, že budú viesť rôzne formy, by som povedal, zástupnej vojny voči Iránu. Chceli ten režim oslabiť, ale je zaujímavé, že ani najtvrdšie sankcie neprinútili ten režim, aby skolaboval. Samozrejme, ten režim má problémy. Ja som inak jeden z mála politikov, nielen slovenských, ale európskych, ktorý v roku 2023 navštívil Irán, navštívil Teherán a mal som rokovanie s vtedajším námestníkom ministerstva zahraničných vecí Alim Bagherim Khanom, to je ako štátny tajomník, a plus som mal rokovanie s predsedom výboru iránskeho parlamentu pre... Oni nemajú len zvlášť... Majú spolu aj obranu, aj bezpečnosť, aj zahraničné veci. Mal také ťažké meno. Volal sa Jalal Zadeh. A potom ešte v roku 2025 som zase rokoval v Národnej rade s ďalším novým námestníkom ministerstva zahraničných vecí, to znamená na úrovni nášho štátneho tajomníka pánom Ravančím, ktorý tu bol na konzultácie politické. Ja si myslím, že... Tie rokovania sú iné, keď ste na tom Blízkom východe, vôbec na východe, ako tie, ktoré tu na podľa mňa sa tak diplomaticky klameme. Ako to zase tam prebieha? Viete, ja sa snažím veľmi pripraviť na takúto pracovnú cestu a ja sa snažím byť kritický, ale zároveň veľmi si dávam pozor, aby som tú druhú stranu neurazil. No. Vy to musíte povedať tak, aby ste aj povedali tú kritiku, ale zároveň rešpektovali aj ich kultúru, aj ich hodnoty, náboženstvo a tak ďalej. A vtedy bol našim veľvyslancom v Teheráne pán Ladislav Balek. A myslím si, že ktorý je toho času v prezidentskej kancelárii pána prezidenta Pellegriniho. A myslím si, že sa nám to podarilo. Otvorili sme tému napríklad aj poprav, ale ja som im povedal, že viete, ja mám rovnaký meter. My v Európskej únii a na Slovensku nemáme trest smrti. A ja sa na túto tému budem pýtať aj amerického zástupcu, nejakého politika, aj čínskeho, budem sa pýtať aj ruského. A pýtam sa aj vás. Ale ja chápem, že spravovať takú obrovskú krajinu, takú masu ľudí, že je to veľmi náročné. Len hovorím, aj by som vedel, teda ja nikdy nebudem zástancom trestu smrti, ale teda keby som to rešpektoval, tak bolo mi povedané, že oni častokrát tieto tresty smrti robia na obrovských štadiónoch, kde príde veľké množstvo ľudí, sú to verejné popravy a toho odsúdeného človeka závesia vyťahnú na žeriav a on sa pritom dlhé minúty dusí. Tak som povedal, že či by aspoň toto nemohlo byť humánne, aby aj tá smrť mala takú tú svoju nejakú ľudskú, až to tak môžem povedať, je to asi oxymoron, prepáčte záň, ale aby tam netrpeli tí odsúdenci. A na to mi on povedal, že ale my trest smrti nedávame len tak niekomu, ale to je najmä vtedy, keď obchodujú s narkotikami, alebo keď ublíži niekto deťom. No, tak je na to veľmi náročné reagovať. Keď ublížujú veľkej mase. Viete, ja si myslím, že je veľmi dôležité udržiavať dialog. To, čo som kritizoval na Európskej únii a administratíve amerického prezidenta Bidena, že sa rozhodli nekomunikovať s Putinom. A dneska prichádzajú na slova Roberta Fica, Viktora Orbána. Jednoducho je povinnosť komunikovať politika, aj samozrejme. S inou stranou. Navyše, diplomati majú povinnosť aj v časoch vojny komunikovať a stretávať sa a vypočuť si názory inej strany. Takže ja si osobne myslím, že treba komunikovať s každou vládou a formou vlády, aká existuje. Ja si myslím, že základ toho, že sa to nedarilo tak, ako to chceli, bolo práve v tom, že zakázali všetko a bohužiaľ opantali tak kopu mladých ľudí aj u nás, že zakazovali, čo je ruské, to nemôže existovať. Už ten nezmysel, že športovci, nezmysel, že tam umelci. A vidíte, ako na to ľudia naleteli. Kde sa v tom berie, v tom, čom žijeme, že nemôžete sa rozprávať, ide netrebko spievať, neuveriteľný hlas, neuveriteľná kultúra. A oni tam stoja a začnú protestovať proti umeniu. Veď to je úplne nenormálne. A mnohí proti tým športovcom. To ma obzvlášť mrzí, pani redaktorka, že dokážeme vtiahnuť ešte aj kultúru a šport do politiky. Kultúra a šport, to sú veci, ktoré spájajú ľudí. Presne. Tedy sa nepozeráme na to, že akú stranu volíme, čoho sme privržencami, do akého kostola chodíme, ako máme farbu pleti a názory. Toto sú miesta, kde sa ľudia dokážu spojiť a zabudnúť na každodenné problémy a ťažkosti svojho života. Ale prečo sme to my ako ľudia prijali? A my ideme ostrakizovať teda ešte aj tú kultúrnu obec a športovcov. To mi príde... Vtedy sme mali byť na uliciach, vtedy sme mali protestovať, lebo toto je proti všetkým. To je jedno, kde býva, vo Francúzsku alebo A viete, čo ešte zaujímavé pri tej opernej dive Netrebko? Ja keď som bol na pracovnej ceste v Moskve, tak som im spomínal, že ako ďaleko v Európe, na Slovensku zašlo to, že vlastne protestujeme proti... A jedna z tých poslankyň štátnej dumy mi hovorí, že a pritom... Tú Netrebko my už ani neberieme ako vlastnú, pretože ona dlhé roky žije vo Viedni, ak sa nemýlim. Áno, ona je už proste nadnárodná. A dokonca, keď dostávala vtedy otázky o súvislosti s vojnou na Ukrajine, tak sa odpovediam vyhla, alebo dokonca bola aj kritická voči Vladimirovi Putinovi. A miesto toho, aby sme si ju vážili aj za jej postoje, aj za jej umelecké výkony, tak takéhoto človeka ideme ostrakizovať a protestovať proti tomu, že vôbec prečo vystupuje v Bratislave. Včera mi hovorila jedna známa, že robí sprievodkyňu ako po Bratislave, po pamiatkách a tak. A že iba 15% sprievodkyň, ktoré takto cudzintom ukazujú naše mesto, je schopné nezatiahnuť do toho politiku a nenadávať na Slovensko. Že my sme úplní chudáci, že tu nič nemáme, že žijeme z toho, že je tu pár pamiatok a že máme príšernú vládu, tak toto rozprávajú cudzincom. Viete, je zaujímavé na tom, že ja teraz možno mnohí so mnou nebudú súhlasiť a budú si myslieť, že ja žijem v nejakej bubline, ale nežijem v bubline. Ja žijem v realite, stretávam sa s ľuďmi, ale ľudia na Slovensku sa nikdy nemali tak dobre. A zároveň nikdy neboli viac nespokojnejší, áno, ako sú dnes. A to je nepochopiteľné. Obávam sa, že dnes niektorí ľudia berú to, čo bolo ešte kedysi nad štandardom, že to už je štandard. Ale to takto dlho fungovať nemôže. Takže vyzerá to, že ideme do horších čias. Je to tak. A ešte čo by sme mohli sa vrátiť teda k tomu Iránu? Ja by som ešte ukončil, ešte teda potrebujeme to dokončiť. Tú iránsku islamskú revolúciu v tom, že myslím si, že išlo o neodvratiteľný konflikt medzi iránskym islamistickým režimom a západným svetom. Spomínal som aj tie sankcie, ktoré neoslabili ten režim úplne na to, aby skolaboval. A ten dôvod, kládol som si otázku, je, že prečo neskolaboval ten režim. Myslím si, že chýba tu aj ideologická alternatíva či nejaká reálna politická opozícia. Mm-hmm. Pretože myslím si, že syn toho šáha Rezu Pahlavího, to už tejto generácie, najmä tej mladšej v Iráne, nič nehovorí. A navyše, Irán je štát, alebo obyvatelia Iránu sú ľudia, ktorí nedôverujú ani Spojeným štátom, ani Ruskej federácie, nikomu. Chcú mať pragmatické vzťahy, ale sú veľmi hrdí a nedovolia a nikdy nebudú súhlasiť dlhodobo s tým, aby im nejaká veľmoc dosadila nejakého panovníka, ktorý bude len nejakou nastrčenou bábkou. No, na chvíľočku skočím do súčasnosti. Ešte poviem, že obrovská ich výhoda je samozrejme obrovské zásoby ropy, ale aj zemného plynu, ale aj nerastných surovín, o ktorých som sa dozvedel počas návštevy v Iráne. A to, čo som vám už spomenul, veľké množstvo mladých, vzdelaných ľudí, ktorí študujú v zahraničí, aj na tých najprestížnejších univerzitách Spojených štátov amerických. Mne napríklad tiež trošku som sa obával toho ich iránskeho jadrového programu. Ale v tomto si myslím, že Európska únia ešte pred pár rokmi a najmä administratíva prezidenta Obamu urobila veľmi veľa, že sme sa stretávali, komunikovali, bol to otvorený dialog a aj pod dozorom Organizácie spojených národov. A vlastne Irán aj súhlasil s tým, že tam mohli chodiť tí inšpektori. Kontrolovali sme ich. Irán síce tvrdí, že dokonca bola vydaná aj fatva o tom, že to nemôže byť použité na, na jadrovú smrť, bombu a tak ďalej. Ale ako sa hovorí, dôveruj, ale preveruj. No a potom prišla Trumpova administratíva, ešte tá v tom predchádzajúcom období a pod silným tlakom Izraela odstúpila od týchto dohôd. Takže ja si myslím, že Irán nebol ten, ktorý porušil tú dohodu. No asi nie. A Izrael zase dohodu nikdy nepodpísal o nešírení atomových zbraní, takže v podstate sa hovorí, ako oficiálne sa hovorí, že Izrael nemá atomovú bombu, ale neoficiálne sa hovorí, že napriek tomu, že nie je, tak môže vybuchnúť. Tak ako čítať to, že momentálne v podstate ten Blízky východ celý horí, že tam ako začneme Emirátmi a Katar a všetky tieto oblasti, ktoré momentálne trpia, pretože tam majú americké ten vlak nás naozaj dosť ruší, dúfam, že vás nie. Priznám sa, že ma prekvapilo, pani moderátorka, to, že akým spôsobom sa rozhodol Irán brániť jednak a jednak urobiť takú pomerne tvrdú odvetu. No. Ja som nečakal, že tak masívne zaútočia na svojich susedov, ako je Saudská Arábia, Katar, Bahrain a tak ďalej. Samozrejme, že oni tvrdia, že útočia na americké základne, ale tam je problém aj, že v mnohých štátoch sú, v Iráne sú šíti a teda v Saudskej Arábie sú suniti. V Iraku je drvivá väčšina šítov, aj preto napríklad po tom, čo bol spáchaný alebo bol zabitý ajatolách, tak Irak vyhlásil trojdňový štátny smútok. Zaujímavé je, že Saddam Hussein bol sunita, pochádzal z tej menšiny, ale bol to sunita. A to sú vraj mučeníci po celé tisíc. Vzťahy medzi Iránom a Saudskou Arábiou sú dlhodobo zlé. Ja keď som bol v 23. v Teheráne, tak mi náš veľvyslanec pán Balek ukazoval budovu, v ktorej bolo veľvyslanectvo Saudskej Arábie, bolo absolútne zničená tá budova. Zničili ju iránske revolučné gardy. A to som ešte zabudol spomenúť, že keď Chomejny sa dostal k moci, nedôveroval úplne armáde, vojakom, a dal veľkú silu a postupne budoval tie iránske revolučné gardy, ktoré sú častokrát veľmi silnejšie, autonómnejšie, ako je armáda, ako je polícia. A aj títo samozrejme, že rôznymi nedemokratickými a reštriktívnymi spôsobmi dozerajú na poriadok v Teheráne a nie vždy je to samozrejme v súlade so zákonom. Ale ako z tejto situácii von? Pretože ak si Európska únia myslí, že keď budeme na strane Spojených štátov a Izraela voči Iránu, že to prinášne nám nejaké plusové body, tak sa mýlime. Poprvé, izraelské burzy hlásia nárast hodnoty izraelských spoločností, naopak európske klesajú. Ďalšia vec je, keď sme ideologicky prijali hru, že sa chceme odrezať od ruských energonosičov, ropy a zemného plynu, tak odkiaľ chceme dneska tú ropu brať? Od Rusov nám smrdí, inak čudujem sa, že ruský prezident Putin povie o tom úvahu, že nebude dodávať Európanom ropu a idú ho kritizovať, že čo si to dovoluje, že nás vydiera. Tak potom, kde je pravda? Tá moja kolegyňa Judita Lašáková, poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, úplne otvorene povedala, tak potom buď nás klamú títo európski lídri, že nenosíme žiadnu ropu, predtým by nám to nemalo vyrušovať, alebo ich to teraz tak veľmi zabolelo, keď to ruský prezident vyhlásil, že odstrihne Európsku úniu od ruskej ropy, že sú v panike, lebo naozaj asi oni tú ruskú ropu odoberali. Samozrejme. Takže my máme legitímne právo a výnimku od Európskej komisie, že do roku 2028 môžeme odoberať my a Maďari ropu cez ropovod Družba z Ruskej federácie, ktorá ide cez Ukrajinu. Ale vidíte, medzinárodné právo neplatí. To, čo urobil Volodymyr Zelenský, je hrubé vydieranie, dokonca zasahovanie do volieb, ktoré onedlho prebehnú v členskom štáte Európskej únie v Maďarsku. Bolo mi sympatické po tých grobianských vyjadreniach prezidenta Zelenského na adresu legitímne zvoleného premiéra Maďarska Viktora Orbána, že sa mu vyhlážal, že ak bude blokovať nejakú prvú tranžu pomoci pre Ukrajinu, takže sa porozpráva so svojimi chlapcami, vojakmi, dá na neho kontakt a adresu a tí sa už budú s ním rozprávať vo svojom jazyku. Toto je absolútne cez čiaru. A páčilo sa mi to, že dokonca najväčší vyzývateľ Orbána, Maďar, že sa zastal Orbána a povedal, že toto je cez čiaru. Na druhej strane bol aj ironický, keď povedal, že aby sa už nekopalo do odchádzajúceho premiéra, už sa cítil, že on bude budúci premiér, ale koniec koncov si maďarského premiéra zastal. To podľa mňa Zelenský nečakal. Ale okrem Roberta Fica, kto z tých hlavných predstaviteľov sa zastal Viktora Orbána, svojho kolegu, napriek tomu, že má iné názory? Nebol to ani Merz, nebol to ani Macron a nebola to ani Ursula von der Leyenová, ani Kaja Kallas. To mlčanie ma znepokojuje, pretože jedna vec je mať nejaké názory a nesúhlasiť možno s politikou Viktora Orbána, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že je to jeden z nás. Je to štát Európskej únie, je to legitimne zvolený politik a predstaviteľ Maďarska a my nemôžeme dovoliť len tak, že sa budeme prizerať, ako ho uráža nejaký ukrajinský prezident, ktorý navyše sa správa tak, ako keby sme my boli povinní mu tú pomoc poskytnúť a doručiť. Ale to je naše gesto dobrej vôle, či mu dáme alebo nedáme nejakú podporu. A to by si mal uvedomiť. Podľa mňa je nervózny z toho, čo sa deje. Vie, že mu nepasuje ani to, že je konflikt v Iráne a Spojené štáty sa musia sústrediť najmä na konflikt s Iránom a podporovať Izrael. Aj finančne? A tým pádom Zelenskému sa toľko neujde. Takže OPEC zlyhala diplomácia, tak ako som to tvrdil, že sme zlyhali aj my, Európska únia, politici, aj diplomati, aj Spojené štáty, diplomati a politici vo vzťahu konfliktu Rusko versus Ukrajina. A teraz OPEC sme dali prednosť vojenskému riešeniu pred nejakým dialógom. Všetko je lepšie, akýkoľvek dialóg, stretnutia, ako je to riešenie krajné, a to je vojna. No dobré, ale keď sa v noci zobudíte a už na vás strieľajú, takže a nikto malinký, ale je to Izrael a Amerika, tak dosť ťažko sa tomu dalo nejako zabrániť, ale momentálne zasa svet mlčí, lebo teraz akože už máme nového ajatoláha, teda toho druhorodeného syna, ale dopredu sa mu vyhráža, čiže my ako svet, naši politici, ktorí to môžu niesť ďalej, to posolstvo, tolerujú vlastne to, že prezident povie, že no tak keď tam nebude on pri tom, no tak jednoducho bude mať veľmi malú životnosť ten ajatolách. A to je jasne povedané, no postaráme sa. Na to Izrael povie, že veď on vie, že sa k nemu môžeme všade dostať, že dnes je to naozaj jednoduché. A my sa ale na to pozeráme. Sme v začarovanom kruhu, pretože Irán, ako som už povedal, si nedá nadiktovať, kto bude na čele jeho štátu. A Spojené štáty, keď treba sa rozhodnú zlikvidovať aj tohto nástupcu, ďalšieho ajatoláha, tak iránsky režim je natoľko silný, že vygeneruje ďalšieho nástupcu. A tam 80 nových ďalších. A čo, to do nekonečna budeme svedkami toho, že sa Izrael a Amerika rozhodnú niekoho zneškodniť. Ale to prečo títo všetci? To je ďaleko za hranicou medzinárodného práva. Títo všetci, čo kričia po tých námestiach, treba aj u nás, však aj sme mali, ale môžeme dať nejaké posolstvo. A na toto dosť bolo Fica, na to máme akože každý týždeň chuť a ísť. A veď tí ľudia, čo tam stoja, majú tiež deti, ktoré im môžu zajtra zabiť. Keď som tam videla ten plot s tými detskými ruksačikmi a s kvetinkami, tak asi každý, kto má dieťa, si povie, že pre Boha živého, ako toto mohol svet dopustiť. A Európa sa nevyjadrila v podstate k tomu Iránu takmer nejako. Viete, tiež Izrael má, a poviem to teraz veľmi otvorene, naznačil som, že ja rád študujem históriu a hľadám v nej aj odpovede na mnohé súčasné problémy a otázky. Ale zoberme si také Nemecko. Viete, po tom, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny, a mám na mysli holokaust, tak tí Nemci aj po viac ako 80 rokoch majú z toho traumu. Mm-hmm. A oni nikdy nebudú nejakým spôsobom otvorene kritizovať Izrael. To sa týka aj Francúzska, aj ďalších štátov. Koniec koncov aj my na Slovensku sme prispeli k tomu, že bolo zabitých viac ako 6 miliónov židovských občanov, vrátane žien a detí, ale ja myslím si, že nemôžeme to spájať so súčasnosťou. Ja som za to, aby sme mali dobré vzťahy so štátom Izrael, viem, čo si prežili v histórii, ale ani to mi nebráni k tomu, aby ak príde k nejakému porušeniu medzinárodného práva, tak som ich nemohol kritizovať, len pod tým, že si budú o mne myslieť alebo dajú mi na nejakú nálepku, že som antisemita. No. Ja to odmietam. Ja nie som antisemita. Ja sa hanbím ako katolík za to, čo sa to udialo počas slovenského štátu, ale jednoducho to mi nemôže brániť v tom, aby som jasne nepomenoval, čo sa deje v súčasnosti. A to, čo Izrael stvára v pásme Gazy, je hrubé porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Koľko nevinných obetí civilistov? 70 tisíc? Drvá väčšina žien a detí? Pred týmto si máme zatvárať oči? A teraz, čo sa deje v Iráne za to, že rozhodli o tom, že je to preventívny útok a museli sme to urobiť, že mám byť ticho a riskujem tým, že ma niekto označí, že som antisemita. Ja nie som antisemita. A na stretnutí, či už s bývalým izraelským veľvyslancom na Slovensku, som ho varoval pred tým, že jednoducho ja rešpektujem, že Izrael má právo na obranu a musí niečo urobiť po tom útoku Hamasu, ale musí to byť proporcionalita dodržaná v rámci medzinárodného humanitárneho práva. Nestalo sa to. Teraz bolo také prvé zdvorilostné stretnutie v Národnej rade s novým izraelským veľvyslancom a zavolali ma tam na chvíľu a jednoducho odišiel som od zdvorilostných fráz a povedal som, že pán veľvyslanec, za to bolo ešte pred týmto konfliktom v Iráne, nehnevajte sa, ale to, čo sa deje v pásme Gazy, pred tým si nemôžeme zatvárať oči. A druhá vec je, vy si to neuvedomujete, že čím tvrdšie sa budete správať v pásme Gazy, tak tým bude väčšia miera antisemitizmu v celom svete, vrátane Európy, a že jednoducho nebudete sa cítiť v bezpečí. Slovensko je zatiaľ veľmi bezpečná krajina, jedna z najbezpečnejších, ale aj toto môže raz skončiť. A samozrejme odpoveď bola taká, že to, čo robia, je nevyhnutné. Môj názor je, že to nevyhnutné nie je. Presne, pretože keby to naozaj bolo nevyhnutné, tak by bol nejaký naznačený aspoň útok, aspoň by, keď dnes už všetko vedia zistiť tajné služby, aspoň by zistili, že skutočne tam je už niečo, ale oni koľko rokov, desiatky rokov hovoria o tom, že Irán je už teraz, už zajtra budú mať tú atomovú bombu. Takže keď máte rád históriu, tak toto celé sa začalo niekedy inokedy, nie teraz. Ale presne mi to prípada a navodzuje mi to situáciu z toho 2003. roku, Irak. Kedy bolo povedané, Irak má zbranie hromadného ničenia. Dnes rozpráva Izrael a Spojené štáty a ďalšie štáty, ktoré im sekundujú, že Irán má ten jadrový program natoľko ďaleko, že môže vlastniť jadrovú zbraň, ale žiadne dôkazy nemáme. Presne. To stačí nám nejaké vyjadrenie izraelského premiéra Netanyahu a mne určite nestačí. Ja potrebujem dôkazy a na to, aby niekto zaútočil, potrebuje mandát Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Ale to sa už ukázalo, že tá rada je absolútne bezzubá. Áno, pretože je tam právo veta týchto štátov, raz to blokujú Spojené štáty, inokedy Ruská federácia a sme v patovej situácii. A všetko, čo je platené členmi, je také dosť zúfale, lebo minula som tu mala diplomata, ktorý bol v OSN a hovoril, že tak ten, kto dáva najviac peňazí, tak ten sa tam môže najviac rozťahovať. A všetci sa trasú, aby neodišiel. Takže je to o tom, že koľko musíš prispieť na organizáciu. Navyše aj prezident Trump, okrem toho, že sa správa veľmi nečitateľne. Ja som napríklad, ma viackrát obviňujú opoziční politici alebo média, že my v Smere sme vítali Trumpa a že sme sa tešili, že vyhral. A ja hovorím, že nech si pozrú moje relácie aj v deň volieb, kedy som povedal, že pre mňa je veľmi smutné, že taká meká demokracie dokázala vygenerovať iba Donalda Trumpa a Joea Bidena. Uh-huh. Lebo Kamala Harris bola len záložný plán demokratov, keď videli, že Biden asi tie voľby nemôže vyhrať. A ďalšia vec je, povedal som, že Trump bol sympatický z toho nášho európskeho pohľadu, že rozhodol vložiť sa do toho konfliktu na Ukrajine. Uh-huh. Na rozdiel od Bidena sa tam naozaj reálne vložil. A myslím si, že keby bol vtedy prezident Trump, tak tomu konfliktu by nedošlo. Ale už tedy som upozorňoval, že určite zmení svoj vzťah ku Kube. Hovoril som o tom, že budem tvrdší voči Číne, voči Iránu a moje slova sa len do bodky naplnili, bohužiaľ v takom krátkom časovom slede. Aj to, čo sa deje na Kube, viete. Na jednej strane Spojené štáty robia všetko preto, aby tá Kuba trpela tými sankciami, A na druhej strane ich idú obviňovať z toho, že jednoducho je tam nespravodlivý režim, je tam chudoba, je tam také. Tak tí, čo to spôsobia, aké majú právo ukazovať na nich prstom, že pozrite sa, aký stav tam je. To, čo sa udialo vo Venezuele. Či sa to niekomu páči, alebo nie, musí rešpektovať, že ten Maduro bol legitímny prezident. A legitímne zvoleného prezidenta len tak zavliecť, ale opäť, uniesť. Opäť sa nič nedieje, lebo všetci vidia záujmy Izraela, vidia záujmy Ameriky, ktorá bude chrániť neustále ten Izrael. A radšej mlčia. Európa, aspoň keby sa celá, akože Európa vyjadrila, ako cez Európsku úniu, ale tam sú len také frázy, ktoré ničomu nepomáhajú. Potom začnú rozprávať o bezpečnosti Európy, že si tu postavíme armádu. Vy sa cítite v týchto časoch bezpečne? Na teraz áno, ale obávam sa, že to nebude dlho trvať. A Európska únia touto dlhoročnou politikou pritakania k Spojeným štátom a prehnanou servilnosťou a tým, že nemyslí na vlastné záujmy, sa dostáva naozaj do závozu a nie sme rešpektovaní ani zo strany Ruskej federácie, ani zo strany Číny, ani zo strany Spojených štátov amerických. A vrchol je, čo predvádzame teraz, že čo sa týka energetickej bezpečnosti, my hráme taký vabank. Poprvé, buď budeme mať veľmi drahú ropu, tým pádom pôjde všetko hore, lebo od benzínu, nafty, ale aj to... Všetko na výrobu, všetko, čo áno, treba, elektrina. Všetko pôjde hore a neviem, či sa z toho dokážeme spamätať tak rýchlo. Ja si neprajem rozpad Európskej únie, lebo Európska únia ako projekt je veľmi dobrý, mierový projekt na základe toho, aby štáty spolupracovali, aby neboli také regionálne rozdiely, ale posledné roky ukazujú pravý opak. Nič z toho už nie je pravda, veď také, práve. Že právo silnejšieho, pretože ak má Slovensko, Maďarsko iný názor, tak sme za to vlastne karhaní, hrešení, vyhrážajú sa nám, že nám pozastavia finančné prostriedky a tak ďalej. Zaujímavé bude aj to, že prečo sa vlastne ako veľmi jemne aj Rusi, aj Číňania to akože odsúdili, ale nejako na veľkú pomoc sa nechystajú, lebo celá tá veľká medzinárodná geopolitická situácia je tak nečitateľná, že vlastne, aj keď to človek sleduje, nevidí tam nejaké, že nejakú podporu alebo nejakú obavu. Že... To znamená, naznačujete možno to, čo sme boli svedkami počas studenej vojny, mm-hmm. že tu boli rozdelené sféry vplyvu. Absolutne. A každý vedel... Toto je americký, Spojené štáty americké, ruský. Do toho sa nebudeme. Toto je ruské, do toho sa nebudeme. No ale teraz to pokračuje. My sme to zažili v roku 1968, kedy nám nikto neprišiel na pomoc. Presne. Jožiš, tri kolory som rozdávala na hraniciach, pomôžte nám. Aha, taká bola. A na to si myslíte, že sa bude dať ťahnuť na to, do tejto, lebo to vyzerá takmer, že áno. Nemyslím si, že trebárs Nemci, Francúzi alebo ďalšie štáty Európskej únie budú chcieť sekundovať Spojeným štátom nejakej otvorenej vojne voči Iránu alebo voči niekomu inému. Pretože sú poučení, podľa mňa, aj z toho, čo sa udialo v roku 2003, kedy sme už spomenali tú situáciu v Iraku, že sme obvinili Husajna, že vlastní zbrane hromadného ničenia. Takže no ale Turci teraz museli zostreliť nejakú iránsku raketu, ale nejakú zbraň a sú v NATO. Čiže fakt sa ubraní NATO tomu, aby naplnilo svoje, lebo keď už OSN nevie naplniť, tak možno by človek tak očakával, že zistí, že či NATO bude vedieť v prípade. Vy ste to pred pár minútami veľmi dobre povedali takú poznámku, že nemáme sa správať ako policajt. Aj môj názor je, že Severoatlantická aliancia je zoskupenie štátov na základe obranného charakteru. To znamená, ak by bol nejaký štát napadnutý, pomáhame. Tak mu máme pomôcť. A naozaj by sme nemali sa v Severoatlantickej aliancii tváriť, že sme nejaký svetový policajt, ktorý bude rozhodovať, ktorom kúte sveta bude aký režim a že ho budeme mentorovať a v prípade, že sa nám to nepáči, tak ho zlikvidujeme. To takto nemôže fungovať. My sme sa mali starať o seba a svoju bezpečnosť a už aj na základe toho, čo som povedal tej arabskej jari, my sme mali veľmi zvažovať, čo je pre nás, či už v Európskej únii alebo v Severoatlantickej aliancii dôležitejšie. Buď mať pokoj s takými bláznami, ako boli v islamskom štáte nejakí náboženskí fanatici, extrémisti, alebo teda budeme do popredia hovoriť, že ľudské práva sú na prvom mieste. Keď sa nám to nebude páčiť, že ich niekto nedodržiava, tak sa budeme tomu režimu vyhrážať sankciami alebo zvrhnutím. No ale nebolo by správne dať sankcie? Vicorko, ja zase nehovorím o tom, že netreba otvárať tému ľudských práv. Tam je dôležitá. Jednoducho Európska únia môže byť príkladom, ale nemôžeme to zúžiť len na to jednoducho. To určite nie. Musíme mať takú... To, čo som ja vám povedal na začiatku, že rokovať s partnerom, byť aj kritický a zároveň urobiť všetko preto, aby ste tú druhú stranu neurazili, aby sa nepostavila a neodišla od stola. A toto nám chýba. Tej úcte by malo byť aj pochopenie, lebo ako keď je to len tá kultúra, diplomatická presne. Náboženstvo, historické súvislosti, že musím mať rešpekt aj tým, ktorí sa správajú inak, ako sa správame. Napríklad Taliban, Afganistan. Oni sú opísaní ako hrdlorezi, ale taký onaký. Samozrejme, vadí mi to, že napríklad zakazujú ženám, aby sa vzdelávali a tak ďalej. A na druhej strane mi je sympatické, že bojujú proti narkotikám. Ano. Ja mám informácie od mojich priateľov v Kazachstane, že my sme si mysleli, že oni budú zakladať všetko, ten príjem nejaký na narkotiky, ale práve naopak. Oni tam spálili všetky tie polia a tak ďalej, lebo je to nezlučiteľné s ich náboženstvom. Mali by sme pochopiť, že nič nie je čierne a biele, len zatiaľ sa tak nesprávame. A napríklad mne obrovsky prekáža, že zasa idú zlikvidovať toho nového ajatoláha. Tieto vraždy, ako sa k tomu... Lebo k tomu sa nepostavila Európska únia. Nikdy nepovedala, že to sú vraždy. Ale keď sa nepostavíme a nezastaneme si jedného z nás, toho Viktora Orbána pred napríklad Zelenským, tak vás prekvapuje, že sa nejdeme ohradzovať viacej voči to tomu, čo je ďaleko od nás. Mňa skôr nepokojuje toto v Európskej únii, že tu Macron, Merz, Ursula von der Leyenová a Kaja Kallas mali do 12 hodín odtedy, ako Volodymyr Zelenský urazil a vyhrážal sa premiérovi členského štátu veľmi tvrdo a rázne konať. Nestalo sa to. Takže nemôžeme očakávať žiadne nejaké veľké veci. Čo si myslíte, že sa zmení, keby v Maďarsku vyhral Maďar? Zmení sa to, že progresívne Slovensko si myslím, že tú tému treba z Benešových dekrétov nevyťahlo len tak, ale vyťahlo, aby pomohlo vlastne lídrovi opozície, to je prvá vec, a on veľmi tvrdo reagoval, pamätáte sa na naše kroky. A samozrejme, že Viktor Orbán bol nútený reagovať, keď nechce strátiť čas svojho elektorátu, tak nemohol byť ticho a musel naskočiť na tú hru. Ale jasne, doterajšej histórii Slovenska sa nenašiel taký naivný a hlúpy politik, aby sám otváral tému Benešových dekrétov. Doteraz to bola výsada politikov a poslancov Národnej rady, ktoré mali zastúpenie maďarská menšina. Či to bolo predtým strana maďarskej koalície alebo ďalšie a potom aliancia SVČK. Druhá vec je, stratili by sme spojenca v strednej Európe, ktorý má podobný náhľad, napriek tomu, že to je pravicový politik a my sme sociálni demokrati, tak ten náhľad na tie tradičné hodnoty máme veľmi spoločný a zbližuje nás to. A navyše, ja to zopakujem, že len vďaka Orbánovi a Ficovi máme tie vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi na takej veľmi dobrej úrovni, lebo pamätáme si, ešte pred pár rokmi to tak nebolo. A nič nie je samozrejme. Ani mier nie je samozrejme, ani dobré susedské vzťahy. A koniec koncov Péter Maďar, ak sa stane maďarským premiérom, tak si myslím, že sa absolútne podvolí Bruselu. Uh-huh. A zostaneme asi osamotení. A potom si myslím, že urobí Brusel všetko preto, aby naša vláda skončila a vládla tu vláda pod vedením progresívneho Slovenska. Takže myslieť si, že voľby sa nedajú zmanipulovať, je asi dosť naivné. Už som sa párkrát rozprávala v relácii a zatiaľ nikto neprotestoval, keď som povedala, že voľby sú manipulovateľné. Ja nechcem potvrdiť túto informáciu, navyše by mi to neprináležalo, ale myslím si, že voľby na Slovensku sú demokratické. S tým, že vidíte, že opozícia teraz kričí, keď sme prišli s tým návrhom, no, obmedziť alebo respektíve zrušiť voľbu poštou. Pretože voľby majú byť priame, majú byť demokratické, ale majú byť aj tajné. A pri hlasovaní poštou tajné určite nie sú. A tí, čo kričia, že sa bojíme, tak to vôbec nie je pravda, pretože ak by to tak bolo, tak potom by sme absolútne zakázali Slovákom v zahraničí hlasovať. Tam, kde platíš dane, tam budeš hlasovať. Ale my hovoríme, hlasovať, že máte právo voliť a dokonca urobíme všetko preto, aby mohli voliť na veľvyslanectvách a tam, kde nemáme veľvyslanectvá, aby mohli voliť v budovách našich konzulátov. Takže dáte to teraz do parlamentu budúci týždeň? Budúci týždeň je len pokračovanie schôdze, no, prerušenej, a potom riadna schôdza bude 17. v apríli. Bude takže trvať minimálne 3 týždne, tak skôr si myslím, že to bude až na tej. Ale nemám zatiaľ bližšie informácie o programe, ktorý bude budúci týždeň od utorka. Teším sa, v pondelok je naplánované pracovné stretnutie vedenia slovenského parlamentu s českou poslaneckou snemovňou parlamentu Českej republiky, takže tie vzťahy na politickej úrovni sú oveľa, oveľa lepšie, ako bolo v predchádzajúcom období. Vymizlo to mentorovanie, no a vrchol všetkého bolo v mojich očiach aj s odstupom niekoľkých mesiacov, keď na protivládny protest do Bratislavy prišiel ho aktívne podporiť vtedajší český minister vnútra Vít Rakušan. Pevne verím, že takáto nehoráznosť sa už nikdy nezopakuje ani zo strany slovenských, ani českých politikov. No dúfajme. Toto priateľstvo, vlastne, že Babiš momentálne je premiérom, niektorých ľudí, ktorí stále to Československo nevypustili zo svojho srdca, tak ich to nabáda k tomu, že však teraz akože by bolo už len dobre opäť sa spojiť. Poznáte takéto nejaké vlny, ktoré sa začínajú zasa dvíhať? Ja myslím si, že sú nejaké viditeľnejšie, ale oni nikdy nevymizli, pretože mali sme tu politikov, ktorí si neprijali vznik samostatnej Slovenskej republiky. A máme tu politické strany, ktoré nepodporili ani deklaráciu slovenského národa a nehlasovali ani za prijatie ústavy Slovenskej republiky 1. septembra v roku 1992. A stále tu boli hlasy a spochybňovanie, prečo sa nekonal referendum a tak ďalej. Ja chápem, že ako Československo sme boli silnejší, ale myslím si, že stalo sa dobre, že sme sa rozišli a že to bolo podaním ruky. A napriek tomu, že naša štartovacia čiara bola oveľa náročnejšia v porovnaní s našimi priateľmi z Českej republiky, ale je to takto dobre. Viete, keby sme boli pod jednou strechou, zase by tu boli také tie tenzie, že nie je to dobré a doplácame na Prahu a na ten centralizmus a jedno s druhým. Podľa mňa takto je to najlepšie, napriek tomu, že to bolo bez referenda. Pretože čo keby sa stalo, že v jednej z tých republik dopadne referendum áno a v druhej inej nie? No. Čo potom by sme urobili? Dobre je nám takto, ako je nám. Ja si myslím a prial by som si, aby s odstupom niekoľkých rokov sme si viacej vážili politikov, akými boli Vladimír Mečiar a Václav Klaus. Ktorí napokon rozhodli. Takže nebáli sa zobrať to veľké bremeno zodpovednosti na svoje plecia a opakujem, rozišli sme sa podaním ruky nie balkánskou cestou, ako to bolo v Juhoslávii, tak. A to nám môže závidieť celý vyspelý svet. Ďakujem za návštevu štúdiu. To bol Marián Kéry a my pokračujeme ďalej. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Počúvate Slobodný vysielač. A druhým hosťom relácie Hovorí bez strachu zo Slobodného vysielača z Bratislavského štúdia bude Luboš Blaha. Vítaj, včera v Štrasburgu, dnes v štúdiu Slobodného vysielača, predtým Kuba. No nemáš ty ľahký život. Ďakujem pekne za pozvanie a áno, je to také roztestovanejšie tentokrát, ale myslím, že to stalo za to, takže asi sa o tom porozprávame. No, ten Európsky parlament sa nejako nevyjadruje príliš k tomu, čo sa deje. A tá vojna v Iraku, v Iráne, prepáč, vojna v Iráne, hoci sa veľmi podobá tej v Iraku, priniesla na svet, na svetlo Božie veľmi, veľmi veľa vecí, ktoré sme nečakali a ktoré možno budú mať dôsledky na celý svet. Čo teba na tomto celom najviac, nie že zaujalo, lebo zaujímať sa o vojnu, ale čo ťa istým spôsobom aj straší? No ja som v prvom rade šokovaný z toho, čo sa dneska deje vo svete a čo páchajú Spojené štáty americké a Izrael, ale zároveň som znechutený aj z reakcie Európskej únie. Ja som sedel úplne obarený v pondelok v Štrasburgu, kde bolo plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Prvé, odkedy vypukla táto vojna, odkedy Američania spáchali agresiu v Iráne. A ja som čakal teda, že sa postaví predsednička Európskeho parlamentu a odsúdi túto agresiu a porušenie medzinárodného práva. Pochopiteľne urobilo to Slovensko, urobilo to Španielsko. Síce iné krajiny Európskej únie nie, čo už samo o sebe je hanebné, ale čakal som, že keď tu títo panačikovia z Európskeho parlamentu ako prskali, ako pukance na panvici skákali, keď Rusko viedlo spor s Ukrajinou. Spomeňme si, že to tu boli tri rezolúcie denne. Kopa sankcií, zakazovali ruských športovcov, zakazovali rúsku zmrzlinu, akože všetko, hej. Tak som čakal, že sa teda minimálne postaví a pani predsednička teda niečo povie. No a povedala. Povedala, že je hrozné, že Irán útočí na iné krajiny, je hrozné, ako sa Irán správa. Ja som pozeral, ja som neveril vlastným ušiam. Že toto môže povedať, tu je napadnutá krajina, tu Američania s Izraelom spáchali agresiu, porušili medzinárodné právo, o tom nie je žiadny pochyb. A ona nadáva na Irán. Toto je Európa, hej? Toto je dneska Európska únia. Ona kope do obete v tejto chvíli. Tam zomrie 165 malých dievčatok, lebo Američania zbombardujú školu. A nie že raz, dvakrát, aby si poistili, že keby náhodou v tom prvom údere nejaké z tých dievčatok prežilo, to sú 7 až 12 ročné deti pre Boha, tak oni tam potrebovali strčiť ešte druhú bombu, aby ich tam zabili všetkých. To je, a toto je dneska Západ. A tuto tlieskajú títo európski panačíkovia. Ja som tam sledoval toto. Tá pani Mecola sa volá, nikto na Slovensku pochopiteľne nepozná, úplne bezvýznamný človek, ale je hrozné, že toto je vlastne dneska typické pre Európsky parlament. Tam sa nikto nepostaví, že by odsudil. S výnimkou mňa a možno zo pár ľavičiarov. Všetci podporujú americkú a izraelskú agresiu voči Iránu. To je normálne hanebné, to je neuveriteľné. Žiaľ, aj tvoji kolegovia zo Slovenska. Ja som potom sedel v televíznej diskusii, o ktorej sa teraz veľa hovorí, na Teatrojke s českým pravičiarom Vondrom a s slovenskou KDH-čkou Lexman, skutočnou predsedničkou KDH. No a to, čo som tam zažil, to bolo niečo neuveriteľné. Ako na konci dňa potom sa veľa hovorí o tom, že pán Vondra teda nevydržal tlak mojich argumentov a utiekol z diskusie, čo sa teda nestáva často, ale bolo to mimoriadne groteskné. No, bolo to zábavné svojím spôsobom, lebo pánko, ako keď nevydrží počúvať argumenty, lebo keby to bolo tak, že si nejak nadávame, ale ako prvý, ktorý spustil spršku úplne vulgárnych nadávok na Slovensko, bol on, ktorý nadával proste používať tam všelijaké výrazy, že prdel a zadnice a potom som mu to vrátil, hej, že no nech sa páči, pán kolega, pokiaľ tu niekto trčí v tej prdeli najviac Netanyahuovej, Trumpovej, ste to vy, české, slovenskí pravičiari, a je smutné toto sledovať, no on samozrejme tam prskal, potom som povedal, že hej, že Trump, Netanyahu a Zelenský sú najväčší gauneri 21. storočia, za čím si stojím, tak on sa zdvihol a odišiel, no vyznel ako úplný idiot, prepačením, ale pravdou je, že začia z Havla robil tieto veci. On nikdy tým intelektom neovplyval. Spojka do Ameriky. Ale mňa vydesilo najmä to, že pani Lexman, ktorá ako predstiera, že je kresťanka, že teda si váži kresťanské hodnoty a veľmi silno to forsíruje, ona nevie odsúdiť vraždu 165 dievčatok? Akože ona nemá žiadnu úctu ani tu najelementárnejšiu k ľudskému životu, k detskému životu? Ako, s prepáčením, ja mám doma teda dcerku, ktorá má 10 rokov, ja keď si to len empaticky predstavujem, tak má to úplne strasie, hej? A ona nedokáže odsúdiť? Čo, čo je za kresťana? A to isté robil Majerský kedysi na Markíze, že keď sa hovorilo o utrpení palestinských detí, o tom hlade, o tej genocide, tak on že neverí a on tam proste, že to sú, to čo je za rodinu pre Boha? Ja som z toho normálne zdesený, že čo to tu je v slovenskej politike? Tu už sa ani nebavíme o, že o politických presvedčeniach. Tu sa bavíme o úplne bazálnej morálke, že títo ľudia nemajú s kresťanstvom a že vôbec nič spoločné. Ja som vyzval KDH k tomu, aby sa dištancovalo od pani Lexman a aby okamžite odsudilo vraždu, americkú vraždu týchto detí. Už je to preukázané, že to boli Američania a nikto sa neospravedlní. Si predstavme na Slovensku, alebo teda na Slovensku v Európe. Čo by sa dialo, keby nejaká armáda najskôr vyvraždila pápeža a celú jeho, ja neviem, teraz rodinu asi nie, lebo teda katolíci to majú takto, ale v prípade iránskeho duchovného lídra vyvraždili tohto ajatoláha, vyvraždili jeho ženu, jeho deti, jeho vnúčata, normálne malé dievčatko tam zomrelo v tom útoku a tvárime sa, že to je akože legitímny cieľ, hej. Tak potom si to predstavme opačne, hej, že by takto vyvraždili duchovného lídra, ja neviem, cirkvi, takže pápeža, že by vyvraždili rodinu nejakého prezidenta a že by potom vyvraždili 165 malých dievčatok v nejakej základnej škole niekde, niekde v Európe. Čo by tu bolo? To by sme sa tu akože išli zblázniť. Niekoľko rokov by tu bolo, že najväčšia genocida, tragédia na svete. Ale spraví toto Amerika a Izrael Iránu? My to tvárime, že v poriadku, nehovoríme o tom. Ešte pani Lexman našla taký výborný výraz, že to je obranný útok. Obranný útok, prosím pekne. To som ešte v živote nepočul. Obranný útok. To že... bola mierové bombardovanie. To, áno, tak boli humanitárne a mierové bomby. Kedysi ten Havloid, to myslím, že tiež používal, ten, čo tam bol, sa Vondra. Tak tento, táto Lexmanová, ona povie, že to je obranný útok a že to vlastne možno ani nebolo porušenie medzinárodného práva, lebo keďže to bol obranný útok a nie útočný útok. Tak... A toto, preventívny toto, toto obranný útok. Toto je slovenská pravica, ale toto je tragédia. To sú akože ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Ja im nehovorím kresťania. Oni nie sú kresťania. Oni sa hlásia ku kresťanstvu a takýmto farizejským spôsobom komunikujú takéto šialené témy. Takže ja som presvedčený, že musíme odsúdiť americkú a izraelskú agresiu v Iráne. A presne ako si hovorila na úvod, to je jak cez kopírak s Irakom. Tak oni napadli Irak, lebo si vymysleli, že tam má zbranie hromadného ničenia. Samozrejme, v Iraku žiadne zbranie hromadného ničenia neboli a úplne zbytočne umrelo vyše milióna ľudí. Teraz v Iráne... Ale ten štát sa v podstate nespamätal doteraz. Zrútili štát. Tam potom niekoľko rokov bola občianska vojna, niekoľko rokov tam boli tí fanatici z Islamského štátu. Tam to bolo rozbité, celý región rozbitý, obrovská migrácia. Na konci dňa to potom išlo aj smerom do Európy. Teraz toto isté idú páchať v Iráne. Tie dôsledky budú také isté, hej, do istej miery. Ten Irán je pevnejší režim, je to 90 miliónový štát, ďaleko väčší, mimoriadne hornatý, to nedobiteľné, hej, ale dobre. Oni do toho skočili teraz. Čo z toho bude vyplývať? Vyplývať z toho bude, že za prvé, vyvraždili to najmiernejšie, čo je v Iráne, lebo ten Chamenej, nech si o ňom západná propaganda myslí, čo chce, tak bol to on, ktorý vydal pred 25 rokmi fatvu, že Irán nesmie mať jadrové zbranie, lebo je to v protiklade k ich náboženstvu. Toto urobil tento Chamenej. Za odplatu dostal teraz smrť od Američanov, celá jeho rodina vyvraždená. K moci sa dostáva jeho syn, ktorý mimochodom prišiel pri tom útoku otca, mamu, dceru, sestru, celú kompletne rodinu, čiže vieme si predstaviť asi, ako bude náchylný k nejakým rokovaniam a k mierovým teraz úsiliam. Čiže Iránci sú ale že rozbesnení momentálne, pochopiteľne, lebo na nich zaútočili spôsobom, ktorý sa naozaj nerobí, vyvraždiť deti, vyvraždiť lídra a tak ďalej. Teraz navyše, oni rokovali s tými Američanmi, hej? Čiže to bolo uprostred rokovania. V čase Ramadánu. A to sa stalo už druhýkrát, takto to bolo aj presne pred rokom, že rokovali, že poďme spraviť nejakú dohodu a zase bum a vyvraždia tam polovicu vedenia, vyvraždia tých, ktorí rokovali a pozabíjajú tam kopec malých detí. No tak dobre, toto robí Amerika a Izrael a my sa tvárime na západe, že my máme tú morálnu akože prevahu, hej? Že toto nerobia ani najväčší barbary. Toto nerobia ani teroristi. Toto nerobia ani islamský štát. No, toto je šialené proste. A teraz, dobre, toto sa stalo. A teraz, čo ten Irán bude asi robiť? Hej? No. Samozrejme, že teraz nepôjde sa hrnúť do nejakých mierových rozhovorov. Urobil to, čo jedine môže urobiť, keďže na Ameriku spätne zaútočiť nevie, lebo to je strašne ďaleko. Aj keď sa teraz hovorí o útokoch na Kaliforniu, ja to nevylučujem, lebo však hovorí to FBI. Ale On môže viesť jedne asymetrickú vojnu. To znamená, že keď má ten super prevahu, no tak on môže robiť čo? Ničí tam teraz momentálne de facto obchod v celom regióne, zatvoril Hormuzský prieliv, tým pádom ropa sa nedostáva von a tým pádom to ohrozuje celý globálny obchod vo svete. Je to obrovský prúser pre celú Ameriku, pre celú Európu. Bude neuveriteľne rásť cena ropy a plynu a samozrejme aj pohonných látok. Už z toho majú samozrejme blázinec aj v Spojených štátoch amerických. Trump schytáva strašné rany. Ako toto, a potom vyplakáva každý deň na tých svojich statusíkoch, že áno, takú strašnú ranu sme zasadili a zase sme vyhrali, každý deň znova a znova vyhral, ale stále ani ja nie prestať vojnu s vojnou. Hej? Čiže zjavne nevyhráva. Tí Iránci, keď vydržia, to už je pre nich víťazstvo, hej, lebo naozaj čelia tej obrovské síle Ameriky a Izraelu. No ale teraz takáto je situácia. Do toho môže prísť obrovská vlna migrácie, lebo teraz Izrael ešte, aby nebolo toho dosť, zautočil ešte aj na Libanon. Teraz tam vysídlil asi 100 000 ľudí, ktorí budú smerovať do Európy na konci dňa. Čiže Európa bude mať obrovský problém znova s migráciou. Budeme tu mať obrovský problém s teroristickými útokmi, lebo povedzme si, ja teraz nehovorím, že to človek vie predvídať, ale keď ja len spomeniem prípad Salmana Rushdieho, to bol iránsky spisovateľ veľmi známy, ktorý napísal satanské verše niekedy okolo roku 88-89. Potom Ajatollah Chomejny, ten ešte pôvodný Ajatollah, na ňo vydal fatvu, že ho treba zabiť za tieto verše. To bolo podľa mňa čisté svinstvo a samozrejme to odmietam, ale ja iba chcem dokumentovať. No koľko trval? 30 rokov trvá tá fatva, stále nebola zrušená, na konci dňa to ani nie je myslím možné, pokiaľ už zomrel ten Chomejny. A on, tento Rushdie bol obeťou teroristického útoku asi pred 2 alebo 3 rokmi, keď niekde v New Yorku ho myslím nejaký z tých iránskych fanatikov chcel prebodnúť, na konci ten Rushdie prežil, ale prišiel o oko. Proste to je nekonečná chuť po pomste, ktorá tu príde. Si predstavme teraz, že Trump, respektíve celý ten establishment v Spojených štátoch vyvraždili duchovného lídra. A čo to znamená pre týchto? Už samozrejme prišli fatvy na Trumpa a jeho rodinu, čiže ja som presvedčený, že najbližšie generácie nebude v bezpečí jediný Trumpov potomok. To tak jednoducho je. Ja sa čudujem, že do tohto išiel ten Trump. On tým riskuje životy svojich detí, svojich vnúčat, celé svoje rodiny. A teraz si predstavme, že ja to teraz neschvaľujem, ja iba hovorím, že to sú následky. No on keď vyvraždí, tak potom dostane späť tú svoju medicínu. Tak toto funguje v tom Iráne. Takže toto tu môže prísť. V Spojených štátoch amerických žije 1 000 000 Iráncov. V európskych krajinách žije 750 000 Iráncov. No, nech sa nájde jeden, ktorý spácha nejaký teroristický čin, ktorý sa bude chcieť brániť týmto spôsobom. A teraz bojíme sa toho, že toto môže pre Európu znamenať obrovské bezpečnostné riziko. Čiže máme tu migráciu, máme tu možnosť terorizmu, máme tu teraz obrovský ekonomický a energetický problém. A toto len kvôli tomu, že proste máte absurdne šialeného Netanyahua, ktorý nejakým spôsobom presvedčil Trumpa, že treba zaútočiť na Irán, čo môže eskalovať situáciu na tom Blízkom východe a celkovo v golfských štátoch, takže nielen, že sa zrúti globálna ekonomika, ale môže to viesť aj k nejakej obrovskej vojne, dokonca k tretej svetovej vojne, lebo tam sú záujmy Číny, záujmy Ruska, o tom sa ešte porozprávame. A teraz v tejto situácii, ako mohol ten Netanyahu presvedčiť toho Trumpa? Ja sa len toto pýtam. Možno ho ani nepresvedčal, možno sa rozhodol zaútočiť a Trump to začal hasiť. Ja skôr rozmýšľam inak. Netanyahu bol v Amerike posledné pár mesiacov 9 krát. A 9 krát rokoval s tým Trumpom. Čo mu tak asi rozprával? No, ako zamyslíme sa, čo teraz momentálne hýbe americkou politickou scénou. Že by Epsteinové spisy? Mm-hmm. A že by teraz neboli Epsteinové spisy ešte celé odhalené, stále tam chýba veľa, veľa fajlov. Kde by sa mohol nachádzať, hovorí sa aj americký prezident? A že by Jeffrey Epstein bol naozaj agentom Mossadu, keďže jeho hlavná volavka, pani Maxwellová, bola agentkou Mossadu? A že by teda, keďže pán Epstein spolupracoval s Mossadom v Líbii, že by tam boli nejaké kontakty? A že by možno mal na pána Trumpa nejaké materiály, ktoré by sa dali využiť? A že by ten pán Netanyahu došiel teda pod pazuchou práve s týmito materiálmi do Washingtonu? Lebo zamyslíme sa, prečo by takto iracionálne konal Trump v tom Iráne? Toto je proti všetkým americkým záujmom. Toto je proti záujmom celého sveta. Jednoducho tá vojna je jediné, kto má záujem na tejto vojne, je Netanyahu. To je za prvé masový vrah a za druhé ten Netanyahu, on potrebuje z toho, čo stojí vyhrať tie voľby, ktoré má on pár mesiacov v Izraeli. No ako vyhráš voľby, lebo potrebuješ vytvoriť vojnu, vo vojne sa ti vytvorí ten efekt, že celý národ sa spojí za to zástavou, to sa tak hovorí, hej. Jediný, komu sa to akosi nedarí, je americký prezident, ktorý momentálne, väčšinou to bolo tak, že keď Američania spustili vojnu, či už v Iraku alebo kdekoľvek, tak narastla tá podpora tomu prezidentovi, aj dokonca podpora vojny, to bolo za Busha, že 80% Američanov chcelo vojnu v Iraku, potom to veľmi, veľmi rýchlo klesalo. No a teraz Trump spustil vojnu v Iráne a podpora tej vojny 27% a vyšplhala sa tuším na 32% aktuálne. A ten Trump je strašne nepopulárny. Kto chce pre Boha riešiť nejaký Irán? Navyše Irán, ktorý sa chcel dohodnúť, lebo boli na rokovaniach. Čiže ešte raz, toto je tak iracionálne, že ja som presvedčený, že tam došlo k vydieraniu a že to má súvislosť s Epsteinovými spismi. Pravdou ale je, že toto je obrovský problém pre celý svet. My musíme odsúdiť medzinárodné právo a Slovensko to urobilo. To som veľmi hrdý na to, že v podstate fakt len dve krajiny Európskej únie to dokázali urobiť, a to Slovensko a Španielsko. Takže verím tomu, že budeme ďalej držať túto principiálnu pozíciu, o tom vôbec nepochybujem, a že samozrejme tieto veci nevieme zvrátiť, ale samozrejme musíme robiť všetko premiér a stáť na strane slabšieho. A čo prosím ťa tie výkriky tvojich kolegov z Europarlamentu, tí, ktorí sú na liberálnej strane, o tom, ako teraz musíme držať všetci pohromade, ako to len Slovensko a Maďarsko kazí, ako by bolo najlepšie zbaviť nás práva veta a čo si to vlastne dovoľujeme? No to je zase iný problém, ktorý je takisto úplne že šokujúci, lebo je tu spor o ropu a plyn, ktorý nám zastavil Zelenský. To je jednoducho takto sa správajú gangstri. Nehovoriac o tom, že teraz Zelenský sa naposledy ešte vyhrážal predsedovi vlády Maďarska Viktorovi Orbánovi, že na ňo pošle svojich vojakov, aby mu to teda vysvetlili. Čiže de facto mafiánske, gangsterské spôsoby. Teraz dobre, dokonca ale jeho rodine sa vyhrážajú, čo je úplne, že už cez všetky čiary, hej, myslím Orbánovej rodine. No a teraz, v tejto situácii sa môže teraz slovenská opozícia, ktorá tu vyvreskuje, postaviť na stranu Slovenska, že halo, za túto ropu a plyn sme si zaplatili, halo, za túto ropu a plyn, dokonca na to sa nestiahujú ani tie európske sankcie, ktoré sú stúpidné same o sebe, ale tam je tá výnimka ešte niekoľko mesiacov, že môžeme poberať teda ropu a plyn z Ruska. Ale Zelenský, napriek tomu, že takto Európa rozhodla, sa rozhodol zastaviť tú ropu momentálne a predtým plyn, čím nás pripravilo za prvé o stovky miliónov eur, ktoré teraz chýbajú ľuďom. Čiže to si povedzme, že kvôli Zelenskému teraz ľudia na Slovensku sa majú horšie. A zároveň nám to môže poškodiť veľmi vážne našu ekonomiku, pretože za situácie, a to dokonca hovoríme o celej európskej ekonomike, pretože za situácie, kedy je Hormuzský prieliv uzatvorený Iránom, kvôli tomu, že Amerika a Izrael spáchali šialenú a bude ďalej niekoľko podľa mňa mesiacov, ak nie rokov. A teraz v tejto situácii, čo s tým chcú spraviť tí Američania, jednoducho tie ceny ropy pôjdu do astronomických výšin. A my teraz máme družbu, ktorú môžeme používať, ale tam máte nejakého ďalšieho fanatika Zelenského, ďalšieho gavnora, ktorý ju zastavil úplne účelovo, len aby tým potrestal akože Maďarov, lebo tam išlo prvom rade o Maďarov pri Slovakoch. Myslím si, že to nebolo také pálčivé, pretože Maďari majú voľby o chvíľku a on tým chcel ovplyvniť maďarské voľby, pochopiteľne. A on povedal, že áno, že to sa vyrieši o mesiac a pol, keď už bude po maďarských voľbách. Hej. Že každý vie, že ide o maďarské voľby. To je úplne šialené, že toto môže niekto páchať, takéto niečo. No ale ja si myslím, že na konci dňa toto Orbánovi len pomôže. Hej. To si povedzme na rovinu, že ten Zelenský je ale ešte navyše ťuťmak, pretože takto sa správať naozaj nemôže, pokiaľ trošku rozmýšľa. Ale dobre. No teraz, toto je situácia a slovenská opozícia teraz fandí Zelenskému. To ani nie je, že progresívne Slovensko. To je Zelenského Slovensko. Veľmi správne to myslím, Robo Kaliňák niekde povedal. Však to oni už vôbec neuvažujú nad Slovenskom. Oni čisto bijú za Zelenského. Za jeho záujmy. Za to, aby nám ubližoval. Za to, aby nám bral ropu. Za to, aby nám bral plyn. Toto je niečo neuveriteľné. A zase Európska únia taký ten vlážny postoj, že aj povie, že áno, máme pravdu, ale nejakým spôsobom sa do toho neangažuje. To je typické. A potom naša opozícia vyhukuje, že máme stáť jeden pri druhom. No kto nestojí pri Slovensku a Maďarsku? Však pre Boha, teraz v tejto chvíli by sa malo ukázať, že celý Brusel, celá Európska únia stojí za nami. Ale kdeže? Nenávidia Slovakov a Maďarov, pretože nechceme viesť vojnu proti Rusku, to je celé, hej. Ale ja sa pýtam čisto racionálne, teraz oprostíme sa od všetkých tých fóbií, ktoré tu majú slovenskí liberáli. To naozaj vidia nejaké iné riešenie, ako vyriešiť náš energetický problém? Jednoducho, tak buď budeme brať teda tú ropu z Ameriky, tým budeme kompletne závislí, lebo vlastne o toto Američanom ide, aby sme mohli dať čo najvyššie ceny, aby mohli posielať do Európy, alebo to budeme diverzifikovať, hej? To, čo vždy hovorili, diverzifikujte, hej? No my chceme diverzifikovať. My chceme mať aj z tej Ameriky, ale aj z toho Ruska, aj z tej arabskej časti sveta, lenže arabská sa teraz zavrie, takže na výber nemáme. Katar je, myslím, že jeden z najväčších vývozcov plynu, on to teraz zavrel, to znamená, odkiaľ chceš brať plyn? Ropu takisto, nemáš to odkiaľ brať, jednoducho to je už len fyzický problém, hej? A preto my potrebujeme tú družbu, my tú ruskú ropu a ruský plyn potrebujeme úplne nevyhnutne. Teraz sa mi páči potom reakcia samozrejme ruského prezidenta, ktorý to okamžite využil a povedal, no nech sa páči, tak keď nechcete našu ropu a plyn, tak zastavíme. Zastavili to do tej Európskej únie. A čo teraz budeme robiť? Rusi sú teraz momentálne králi, pretože ceny ropy rastú neuveriteľne, čiže oni budú mať z toho obrovské zisky. Oni to môžu kľudne presmerovať do Číny, ktorá teraz prišla o dovoz ropy z Iránu a tým pádom prišla o 10% svojich vlastne dovozu ropy. Tým pádom to musí ťahať z Ruska, inú možnosť nemá. No a ja som veľmi zvedavý, čo budú teraz robiť títo naši tajtrlíci v tom Európskom parlamente. Však jednoducho, Rusi na tom víťazia, Čína si to vyrieši týmto spôsobom a keď nie, tak sa do toho zapojí, do toho sporu a bude to ešte veľmi nebezpečné. A my na tom strácame ekonomicky. Ako chceme byť konkurencieschopní, keď sme tou absurdnou progresívnou zelenou agendou zabili ešte priemysel v Európskej únii. Teraz do toho budeme mať dvojnásobné až trojnásobné ceny energií, lebo sme tak hlúpi, lebo sme zakázali dovážať to z Ruska. A teraz za daných okolností ide európska ekonomika ku dnu. Ideme kompletne ku dnu kvôli rozhodnutiam Bruselu, opakujem, a progresívcov. A teraz oni vyhukujú, že Ježiš, Fico môže za to, že teraz máme drahý benzín. Hej, Fico to môže. To je až neuveriteľné. Že... Nediverzifikoval. Áno, nediverzifikovali sme. Však diverzifikácia je pre Boha práve to, čo hovoríme, že musíme mať aj z tej Ameriky, ale aj z toho Ruska a aj z krajín, ktoré sa... No toto je proste slovenský progresivizmus. Takže šialené. Ako má úlohu, alebo teda ako by mohla Európska únia nejakým spôsobom dostať rozum a zasiahnuť? Európska únia nezasiahne. To je, ako ja tam chodím do toho Európskeho parlamentu. To je naozaj, že tam sa zišlo to najväčšie a najhlúpejšie, čo existuje v zlo, čo existuje v Európe. To je neuveriteľné. Mne až zostáva rozum stať. Ja som naozaj zažil kultúrny šok ten v pondelok teraz. Ja teraz som si nerobil žiadne veľké ilúzie, ale že aspoň takú nejakú minimálnu mieru konzistentnosti a principiálnosti. Hej, že keď som tu vyhukoval kvôli Ukrajine, lebo som si tu bol presvedčený, že došlo k porušeniu medzinárodného práva, čo teda je veľmi neisté, ale oni teda v tom žijú. No tak hádam pri úplne že šialenom porušení medzinárodného práva zo strany Spojených štátov a Izraelu, bude minimálne robiť to isté, hej? Alebo teda keď už je to isté, lebo vie, dobre žijeme v geopolitike, nemôže sa nadávať na Izrael, lebo hneď si nacista, fašista, antisemita, neviem čo, tak aspoň poviem, že halo, došlo k porušeniu medzinárodného práva. Nie. Tam tá baba sa normálne postavila. Ja som normálne doteraz si trhám z toho vlast. Ona sa postavila a začala kopať do Iránu. To bude to isté s Kubou. Toto bude, že keď napadnú Američania Kubu, lebo na to si už brúsia zuby, tak sa tu všetci postavia, že nevadí, že došlo k porušeniu medzinárodného, nevadí, že došlo k invazii, nevadí, Kuba. Že došlo, lebo to je zlá Kuba, presne tak. To je strašné. A potom budú umierať deti. Už teraz hrozí umieranie detí na Kube a o tom asi budeme rozprávať, lebo bol som teraz tých 10 dní na Kube. Hrozí, že na tých dialýzach kvôli tomu, že Američania zastavili akýkoľvek dovoz ropy a akýkoľvek dovoz energii na Kubu. Hej, tam je totálna blokáda. To je ako blokáda Leningradu, keď si spomenieme z histórie, ano. Že tam oni chcú vyhľadovať celý ten ostrov. Ten ostrov je závislý pochopiteľne na to, aby tam dochádzala nejaká ropa. On si dokáže vyrobiť energiu, myslím, že z nejakých 30% a aj to je veľmi taká zvláštna nekvalitná ropa, ktorá sa nedá využívať na povedzme pohonné hmoty ani na vykurovanie alebo teraz skôr v tomto prípade klimatizovanie domácnosti. Čiže tam tá situácia je šialená, hej? A oni sa tam vytešujú v tej Amerike v tých svojich vyklimatizovaných obývačkách, že ako tým Kubáncom ubližujeme. Toto je sadizmus, to je normálne, že sadizmus. Ja som tam chodil a videl som tie malé deti, akom sú stave, hej? A teraz tí kubánski komunisti, ten štát sa snaží pomôcť, však im dávate potravinové balíčky. Zapína tú elektrinu vždy v nejakom regióne na niekoľko hodín, aby aspoň nejako vydržali, hej? A tam vám zrazu z ničoho nič vypne svetlo. Ja som takto pobehal celú Kubu. Ste v meste, 7 hodín večer, vypne sa svetlo, máte úplnú tmu, to v meste človek nevydá ani na Slovensku, že by videl mesiac a hviezdy, hej? To človek zrazu je v situácii úplne inej. Občas cez nejaké generátory tam niečo svieti, nejakú tú reštauráciu ešte spojazne a tak, ale na konci dňa tá situácia je tragická pre bežných ľudí, ktorí si nemajú ako skladovať potraviny. Zoberme si, že by sme nemali ladničky, zoberme si, že by sme nemali lieky, že by sme nemali teraz základné bazálne potraviny. Na tom vidieku si tam ešte niečo dopestujú, si pomôžu, tam to je z tohto hľadiska lepšie. Paradoxne, ja som bol v tých chudobnejších častiach v tom Oriente, to je tá východná časť Kuby, kde to bolo paradoxne z tohto hľadiska možno lepšie, lebo tí ľudia si svoj pomocne nejako pomôžu. Ale v tých mestách, ako je povedzme Havana, tam už naozaj tí ľudia sú veľmi zúfali a opakujem, štát veľmi pomáha, no len v aké sme situácii? Takéto sme situácii a to kvôli Amerike, kvôli americkej blokade. Tí ľudia veľmi dobre vedia, že to je kvôli Američanom. Ale toto je proste ten sadizmus západu. My jednoducho tu tárame o ľudských právach, o slobode a potom robíme takéto mučenie celých národov, že vyhľadujú, jak poslední nacisti. Naozaj naposledy takéto niečo, ako bola blokada, urobili nacisti. To si treba povedať, že to, čo pácha dneska americká vláda, je nacizmus. Je normálny nacizmus. A keď do toho prirátame, že robia vojnu a genocídu v Gáze, vojnu a genocídu v Iráne a vraže tam malé deti a tak ďalej, povedzte mi, v čom je to iné ako fašizmus? V čom? No, na toto ti ja ťažko odpoviem, pretože ja to vnímam rovnako ako ty, len mňa zaujíma, čo s tým urobí svet. To je horšie, že tvárime sa všetci, ako tam zavraždili Ajatolláha a ešte ďalších, ako to sú vraždy a my sa pozeráme na to, že už je normálne, že vyberiem si ťač, ak dnes technicky je to možné a večer ti príde do obývačky niečo, čo zabije teba aj tvoje deti. Keď budeme o tomto mlčať, tak sa to bude týkať každého. Tak. A je to smutné, na že... Na tej Kube to boli vždy veselí ľudia, aj keď to nemali ľahké, to vždy bol tam ťažký život. Ja som bol milo prekvapený, oni sú stále veselí ľudia. To je až neuveriteľné, tá radosť zo života, ktorú majú, že aj som samozrejme s ním veľa rozprával. To je až tak smutné, že ja som zažil napríklad situáciu, lebo tí ľudia naozaj majú teraz materiálne veľmi ťažké situáciu, veľmi ťažké podmienky. Bol som tam v jednom parku, myslím, že to bolo v meste Bajamo. Bajamo je v blízkosti Sierry Maestri, to sú tie krásne hory, ktorých robil Che Guevara a Fidel Castro revolúciu. No a v tom Bajamo sedí v takom parčiku peknom taká mamička s dvoma malými deťmi, trojštvoročnými. A tak som išiel okolo a to bolo až vidieť, že som proste videli samozrejme, že som turista, hej, lebo však to človek nezakrie, tam aj vyzerá človek, teda je bielší, ale po všeobecnosti ako je úplne srší, že ste turista a že máš peniaze, hej, takže logicky oni vedia, potrebujú pomoc, hej, ano. Ale majú tú dôstojnosť obrovskú, lebo to je socialistická krajina, ktorá má obrovskú dôstojnosť, tam to nie je ako už bežné v kapitalizme, že nemajú problém dojsť až obrú alebo pýtajú si, nie. A ja som sa tak prihovoril tej páni, my sa chvíľku rozprávali, že to sú vaše deti. A to som normálne videl z toho pohľadu, že by potrebovala pomoc, ale nemôže mi to povedať. Mm-hmm. To bol, normálne som cítil tie múky v tom, že vlastne ako by chcela pomôcť. Samozrejme, že som dal nejakú pomoc a tak ďalej, ale to sú také strašné situácie ľudské. A teraz len kvôli čomu? Kvôli tomu, že Američania sa chcú zmocniť Kuby, aby z toho zase spravili nevestinec, ako to bolo počas Batistu, počas toho diktátora, aby tam vraždili ľudí, ako to bolo počas Batistu, lebo takto to bolo. Krásny príklad, Krstný otec, ten slávny film, kde sa Kuba ukazuje úplne presne, ako bola v tom čase. To bol nevestinec, to bol bordel Ameriky. Tam boli kasína, tam boli tie najväčšie zločinné aktivity, mafie a toto tam chcú vrátiť. A ten Trump jednoducho len kvôli tomu, aby získal Floridu a na Floride je veľmi mocná majamská mafia plná Kubancov, ktorí utekli pred Fidelom Castrom, však ten Castro v prvom rade povíjaňal tých mafiánov a tí teraz momentálne robia ten najväčší bordel na tej Kube. A tohto výsledkom je aj ten Rubio. Marco Rubio, to je minister zahraničných vecí, on je kubanského pôvodu, on je presne z tohto majamského mafiánskeho prostredia. A ja som presvedčený, že dokonca ani ten Trump by neriešil Kubu, jemu je Kuba úplne ukradnutá, ale to je úplne človek, ktorý nemá absolútne podľa mňa v tom nejaký záujem, hej. Ten Rubio toto robí. Toto je celé o Rubiovi. Táto Kuba je celá o Rubiovi, hej. V prípade Iránu takisto to nebol Trump, ktorý tu riešil Irán od rána do večera. To bol Netanyahu. Čiže teraz je obklopený Trump takými ľuďmi, ktorí ho tvárujú, a to je Netanyahu, to je Rubio. Veľmi išiel preč z toho hlavného prúdu alebo z toho najvplyvnejšieho postavenia Vance, čo je veľká chyba. J.D. Vance bol vlastne jeden z tých politikov toho hnutia MAGA, ktorý hovoril o tom, že treba sa, on hovorí, že o izolacionizmus, treba sa viac izolovať, to znamená, Amerika by mala riešiť vnútorné problémy a neriešiť vo svete vojny a prestať s tým. Však o tom to bola vlastne celá kampaň aj Donalda Trumpa, aj J.D. Vance. Mm-hmm. Oni vlastne toto hovorili, hej? A nadávali tým demokratom a teda všetkým tým Bidenom a veľmi oprávnene, že vy hlupáci neviete vojny po svete, však to nie je možné, aby tu rozvracali režimy a teraz robia to isté. A ten teraz Vance je ticho samozrejme, lebo sa pláma musí cítiť trápne za toto. A tam robí to isté. Pod vplyvom Rubia, čo bol vždy tento jastrap, on bol ešte za Busha takýto jastrap, že chcel viesť vojnu s Iránom, s Čínou, samozrejme Kúbu, Venezuelu, všetko, len preto, lebo sú vojnuchtiví títo bushovskí jastraby v americkej administratíve. A tá izolacionistická stránka tej Magy úplne išla do úzadia. Úplne. Ten Wenz neviditeľný momentálne. Ja si myslím, že toto ich bude stať samozrejme aj znovu zvolenie, respektíve ďalšie voľby s veľkou pravdepodobnosťou vyhrajú demokrati, práve preto, aké robia chyby. Čo teda tiež nie je dobrá správa, lebo demokrati majú zase svoje spôsoby, ako riešiť ten americký imperializmus a oni oveľa viacej potom budú tlačiť na to Rusko a budú nás zase viesť svet do tretej svetovej vojny práve cez tento protiruský narratív. Človek si môže v tej Amerike vybrať medzi týmito protiruskými fašistami a medzi týmito protikubanskými alebo protiiránskymi a neviem proti akými fašistami z druhej strany. To je úplne šialené. Vyber dobre, si ako dlho sa fašizmus. Podarí robiť policajta Amerike? Nemôže toto všetko, čo sa momentálne deje, aspoň troštička ich ohroziť v tom, že ľuďom sa odkrývajú tie veci, že vidia, že o čo tam ide, že to nie je 8 mierových týchto a Nobelová cena. Áno. A tak ono zase na druhej strane treba povedať, že ak sa niečo Trumpovi darí, a teraz trošku ironie to treba povedať, tak to, že, ale že kompletne rozbil Západ. Ako takto asi žiaden líder by nedokázal rozbiť NATO za niekoľko týždňov, mesiacov, najmä cez to svoje Grónsko, hej, to bol krásny príbeh, hej, on proste, ale že úplne rozbil celé NATO, už nikto nebude veriť NATO. NATO je mŕtve, hej, to si teraz povedzme, že tvárime sa, hrá sa to nejaká tá hra, ale ako môžu Európania teraz dôverovať, že Amerika ich ochráni, pokiaľ im chce ona urvať to územie. Ani Rusi nechcú nikomu urvať z Európskej únie územie, hej, to zabavíme sa Ukrajine, ktorá nie je súčasťou Európskej únie. To Američania chcú zobrať územie Európskej únie. Čiže na to je mŕtve. Hej? A toto naozaj treba pogratulovať pánovi Trumpovi, že toto sa mu podarilo. Ale aby sme tomu dali nejakú váhu, no tak ono, pokiaľ človek nie je slepý, tak vidí, že Amerika je zdochyňajúci kôň, ktorý kope. Toto je situácia. To je ako keď padala Rímska ríša. Hej? Že on to nebolo zo dňa na deň, že útorok bola, v stredu nebola. Hej? To tak je, že proste to bude trvať niekoľko rokov. Ona samozrejme upadá aj ekonomicky, upadá vojensky, upadá vplyvom, upadá morálne, lebo ona je sama rozdelená vnútorne na dva tábory, ktoré pomaly už vedú občiansku vojnu. Čiže ja som presvedčený, že tak ako celý Západ, aj Amerika upadá, hej? Nové storočie, alebo toto storočie 21. bude storočím Číny. To je úplne zjavné, či sa nám to páči, alebo nie. Čína neuveriteľne rastie ekonomicky. Ona nevedie vojny. To je veľmi dôležité. Ona nevedie vojny. Ona od roku 1979, a to bola malá vojna s Vietnamom, nevedie žiadnu vojnu. A mimochodom, treba povedať, že západná propaganda vykresľuje Čínu ako to najväčšie zlo, veď to sú tí zlí komunisti, hej. Ale my tí dobrí demokrati, my sme tu tí akože o tom mieri, hej. No ja len by som vyratal asi 25 vojen za posledných 20 rokov, hej. Takéto teroristické vraždy, hej, že vraždíme rodiny, vraždíme deti a tak ďalej, hej. A teraz toto sme akože my tí dobrí, a teraz tí Číňania, tí zlí, oni nevedú tie vojny. No to sa už nedá veriť tom takýmto veciam. A preto ja som presvedčený, že v tejto fáze, kedy tá Amerika stále má obrovskú moc, ona treba povedať, že ju má aj preto, lebo investuje neuveriteľné peniaze do obrany, respektíve obrany do útoku. Už to aj premenovali, už nemajú ministerstvo obrany, už majú ministerstvo vojny a už tie vojny teda vedú. A teraz oni tie peniaze nedávajú do zdravotníctva, do školstva, do toho, aby teraz tí ľudia mali sa lepšie. Však tam máte také pomary, že pomaly ako nejakej subsaharskej Afrike, niektorých tých getách v Amerike. Hej. Čiže oni vôbec nedávajú do tých sociálnych vecí. Oni všetky tieto ťažké bilióny dolárov rvú do amerických zbrojoviek. Hej. A potom to potrebujú samozrejme aj vybúchať, aby tie americké zbrojovky ďalej mohli bohatnúť. Toto je americký biznis model. Hej. Neudržateľný. To je vojnový štát. To je niečo ako bolo v podstate nacistické Nemecko, hej, že vojnový štát. Všetko sa rve do zbraní a potom tie vojny treba viesť, aby to malo nejaký akože zmysel. Potom si musíte vytvárať nejakého nepriateľa. To je zase tá propagandistická časť týchto vojnových štátov, že ako mal Hitler tú ideológiu, že teda zlé Rusko, alebo tak, že treba si ten Lebensraum, ten životný priestor v tom Rusku zobrať, lebo toto je akože nemecký záujem, do toho tam strčujú tie rasistické svinstva. Tak toto si spravili asi Američania, že oni majú zase nejaké osy zla, hej, oni majú teraz zlý Irán, zlá Severná Korea, zlá Kuba, oni to tam potom šmajchujú do toho nejaké tie ľudské práva. Tvárime sa, že teda ľudské práva sú dôvodom na to, aby sme viedli vojny, ale z nejakého čudného dôvodu potom neutočíme na Saudskú Arabiu, kde je ľudské práva, ale že žiadne neexistujú a demokracia, že žiadna neexistuje. V tom Iráne aspoň tie voľby mali, v tej Saudskej Arabii žiadne. A teraz toto falošné ideologizovanie vedieme šialené vojny a zabijame milióny ľudí. Toto je Amerika dnešná. Hej? A už toho majú ľudia vo svete plné zuby. Ako oni toho majú plné zuby už dlhší čas, ale teraz je tu nová éra, pretože, ako som povedal, Čína rastie, Rusko rastie, ďalšie krajiny toho bývalého tretieho sveta, ako je India, Brazília a tak ďalej, takisto rastú. Vytvára sa tam to združenie BRICS, ktoré je veľmi voľné, ale už minimálne sa tu spolupracuje. A teraz, pokiaľ sa dokáže Amerike postaviť Rusko a Čína a vyvažovať ten vplyv Ameriky. A pokiaľ by sa konečne spamätala Európa, čo je žiaľ momentálne to najsmutnejšie, že by to mala urobiť, keď vidí, že Amerika dokonca chce zobrať územie a útočí na európsku podstatu, no tak Európa by mala prvé spraviť. Dohodnúť sa konečne s Rusmi, znormalizovať vzťahy s Číňanmi, sadnúť si za ten rokovací stôl a vytvoriť protivahu tej Amerike. Toto je jediná budúcnosť, že by sa tu vytvoril silný euroazijský blok, hej. To neznamená, že by sme teraz museli byť takí isté ako Číňania alebo ako Rusi v tých veciach. Samozrejme. Každý si uchováva vlastnú suverenitu. Rusi majú vlastnú kultúru, Číňania vlastnú kultúru. Pokiaľ na západe chcú mať, respektíve západnej Európe, svoje vlastné predstavy, nikto im do toho kecať nebude. Jednoducho si musíme sa rešpektovať, to je celé. A musíme sa postaviť americkému imperializmu. To je dneska jediná šanca, ako zachrániť nielen naše záujmy, ale ako zachrániť vôbec život na planete, lebo pokiaľ to takto bude pokračovať touto eskaláciou, tak to môže skončiť jedine tretiou svetovou vojnou. No, záver nebol teda práve taký, takže sa ťa ešte jedna otázka posledná, že či tá Čína a Rusko momentálne nie sú príliš vlažní a prečo sú, ak sú? No, ja som o tom veľa čítal a ono, keď človek sledujete analýzy rôznych autorov, ktorí sledujú Čínsku ľudovú republiku dlhé roky, Číňania vôbec neuvažujú v intervaloch týždeň, mesiac, dokonca ani rok možno, oni uvažujú v intervaloch 10-ročia, 100-ročia. Mm-hmm. Oni to majú proste nalinkované, oni presne vedia, čo robia. Oni jednoducho vedia, že kedy budú presne pripravení na to, aby zasiahli do veci, presne vedia, čo je ich aktuálny záujem a podľa toho sa správajú. Oni vedia, že Američania dneska robia šialenú chybu. To isté vidia aj Rusi. Tak si sadli asi na tie fotelky, zobrali si pukance a pozerajú sa a smejú sa nad tým, čo pachá Amerika. Lebo jednoducho, to je sebevražda, čo robí dneska Západ. Oni to vedia. Za prvé sa úplne vyfaulovali z hľadiska svojich morálnych naratívov. Doteraz mohli tvrdiť, že vidíte, tam tí zlí Rusi porušujú medzinárodné právo. A čo môžu dneska rozprávať? Hej, však oni sú tí najväčší porušovateľia medzinárodného práva. Čiže oni úplne stratili dneska akokoľvek morálny kompas. Teraz nemôžu rozprávať morálne nič. Medzinárodné právo je mŕtve. Teraz samozrejme, že Číňania a Rusi sa môžu len dobre zabávať na tom, ako si strieľajú do vlastnej nohy Američania a Európania. Ďalšia vec ekonomická. No tak tí Číňania dneska, opakujem, nebojujú. To bojujú Američania. Američania sa vybuchávajú. Izrael bude rozbitý. Aj Amerika bude rozbitá. Na konci dňa aj Európa kvôli migrácii, možno terorizmu, možno ekonomickým problémom, bude rozbitá. A tí Číňania to majú samozrejme tiež svoje záujmy. Opakujem, 10% ide tej ropy z Iránu. A teraz budú mať problém, aj keď práve čínske a ruské lode práve Irán púšťa. Čiže to môže byť ešte veľmi zaujímavé. Ako jediné, pochopiteľne, však to sú jediné krajiny, ktoré mu akým spôsobom pomáhajú. Myslím, že ešte Pakistan umožnil prejsť tým loďam. No ale tým pádom sa bude Čína posilňovať a Západ zase oslabovať. Takže zase Číňania rozmýšľajú veľmi racionálne, že prečo by sa do toho vstupovali nejako priamo. Oni majú svoje záujmy, oni tam majú ten Tajván, ktorý jedného dňa za daných okolností, no povedzte mi, aký argument dneska môže niekto použiť, prečo by si Čína nezobrala Tajván? No čo povie Američania, že nemôžeš si zobrať Tajván, ale my si môžeme zabombardovať na Kubu, na Irán, na všetky a ty si nemôžeš zobrať Tajván. Čo by povedali? A čo budú Európania hovoriť, keď dneska vytlieskávajú Trumpa a Netanyahu a za vraždy malých detí? Čo budú hovoriť? Čiže to isté v prípade Ruska. Čo chce ešte dneska niekto tárať o Ukrajine? Však akože, tak ako povedal pán Merz, kancelár nemecký, čo bolo inak výborné skonštatovanie, že medzinárodné právo platí, ale nevzťahuje sa na Irán. Toto povedal, tak toto je vyriešené. No, výborne. A prečo by teraz Vladimír Putin nemohol povedať, že áno, medzinárodné právo platí, ale nevzťahuje sa na Ukrajinu. A vybavené. A nejaký problém. A toto si môže povedať teraz hoci kto v celom svete, hej, tak si povie, ja neviem, náčelník v Ugande, že sa nevzťahuje na Rwandu a teraz sa budeme všetci takto hrať. Toto nemyslí vážne. Takýto výrok od nemeckého kancelára, mám pocit, že naposledy zaznel ešte za čias, ktoré predchádzali prvej, druhej svetovej vojne, že áno. Takže asi by si mal možno pán Merz dávať pozor, že či už nepripomína trošku viacej tých nacistov, ktorí kedysi vládli v Nemecku a nie tých demokratov, ktorí vládli potom. To isté platí o ďalších, keď počúvate výroky týchto západniarov a na konci dňa to dokumentuje krásne pani Lexman, ktorá povie obranný útok, no tak tam sme niekde morálne a intelektuálne. To je úplný plankton, hej, to čo dneska predvádzajú západní lídri. Preto Číňania to vidia dlhodobo. Číňania vedia presne, čo robia, vidia to dlhodobo. Oni na konci dňa aj s tými Rusmi a pomáhajú aj predpokladám tomu Iránu nejako a budú pomáhať. Ale samozrejme sledujú si svoje veľmocenské záujmy a vidia, že do budúcnosti toto oslabuje v prvom rade Západ. Ja osobne v tom vidím, ja tam mám tú emóciu, ktorá, a už to bude posledná poznámka, ktorú mám voči Kube. Ja jednoducho kubanský ostrov slobody, ako sa hovorí, som celý život obhajoval, napísal som aj knižku o Che Guevarovi a naozaj je to pre mňa veľmi silné. Ja by som bol strašne rád, aby Kuba vydržala. Ja keď som počúval na tých stretnutiach kubanských predstaviteľov, oni majú neuveriteľné odhodlanie. To oni chcú bojovať. Oni hovoria, to čo dneska vidíme vlastne v tom Iráne, že tí Američania si myslia, že dojdú vyplienie a to a bude. To nebude také jednoduché nikde. Ani na tej Kube to nebude také jednoduché. Tí ľudia sú pripravení bojovať, tí ľudia naozaj dokážu brániť svoju vlast do tej miery, že tí Američania potom jednoducho budú prichádzať o vojakov. No a keď jednoducho zomrie 10, 20, 30 a možno stoviek niekoľko amerických vojakov, tak aj tá americká verejnosť sa bude na to úplne inak pozerať. Spomíname si na Vietnam, spomíname si na Afganistan. Čiže ono to nebude také jednoduché. Ono ten Trump je nabubralý, arogantný pajac, ale on si to neuvedomuje, že toto bude veľmi zlé aj pre ňoho. Na konci dňa to bude veľmi zlé aj pre ňoho vnútri doma. Takže ja len dúfam, že tí Američania, ktorí si predstavovali, že ten Irán vybavia za týždeň a potom ďalší týždeň spravia Kubu a potom spravia Grónsko a potom spravia Panamu a potom a teraz by sme pokračovali a krútili globus a budú takto viesť vojny niekoľko rokov. Oni sa v tom Iráne zakliesnia. To je asi na konci dňa jediná šanca aj pre Kubu, aby teda neobratili ten Mordor povestný z toho pana, prečo neobratil ten zrak to oko na nejakú inú krajinu a ja držím palce Kube, aby to dokázala ustať, lebo napokon toto bol scenáraj za Busha. George Bush, to bol podobný vojnový maniak ako je momentálne americký prezident, tak ten takisto chcel tú Kubu obsadiť, ale sa tak zakliesnil v tom Iraku, že to nedokázal. Už nedokázal potom diverzifikovať tie svoje vojnové sily. Takže toto je možno šanca pre Kubu, ale pre Boha, pomáhajme im. Však oni sú tak naozaj pod to blokádou. Ten Trump to chce vyhľadovať s tým Rubiom a ja som presvedčený, že my musíme pomáhať stoj, čo stoj. Teda my samozrejme tiež ako Slovensko, ale my tam asi nejakú veľkú rolu nezohráme, ale Európa musí pre Boha pomôcť, aspoň štipku humanizmu musí v sebe nájsť. Ja verím, že pomôže Rusko, že pomôže Čína, Mexiko a tak ďalej, čiže Kuba naozaj potrebuje našu pomoc. Solidaritu a potrebuje ropu, potrebuje, aby mohla fungovať normálne, slobodne, suverene, veď to je suverénny štát pre Boha. Ako môže niekto mať radšej tú Kubu, niekto menej rád tú Kubu, ale je to suverénny štát, ktorý si zaslúži svoju cestu a mal by právo po nej ísť. Tam Venceremos ešte, alebo už pochopili, že ale áno, ťahajú za kračí koniec. Oni to celé roky vidia, že to je problém Američanov. Že jednoducho tí Američania tam s tou šialenou blokádou takto ich sa snažia zničiť. Ono tam bola chvíľka taká éra, kedy bol pri moci v Amerike Obama, ktorý prišiel s takým uvoľňovaním vzťahov, vtedy to veľmi Kube pomohlo. Aj som tam bol v tom období, to bolo ako nádherné obdobie pre Kubu, pretože znova sa rozvíjal turizmus, znova sa veci rástli. Čak oni tí Kubanci aj robia mnohé reformy, ktoré aj umožňujú potom nejaké formy toho malého podnikania a podobne. Len nechcú jednoducho tým mafiánom a gangstrom vrácať tieto veľké majetky, ako to bolo kedysi. Čiže udržiavajú ten socialistický model, ale samozrejme, že umožňujú tieto drobné reformy. No len na konci dňa potom prišiel zase tento Trump s svojou majamskou mafiou, celé to zrušil, celé to uvoľňovanie a prišli obrovské sankcie a pritvrdzovanie blokády. Potom do toho prišiel COVID, ktorý ešte viac decimoval ten kubanský turizmus, ktorý je veľkou zložkou teda kubanskej ekonomiky. A teraz prišiel tento šialený nápad úplne kompletne urobiť tú blokádu, hej, že uzavrieť tú Kubu maximálne, opakujem ako pri tom Leningrade. A to samozrejme boli. Mimoriadne to boli. Dobre vieme, že aj to rozhodnutie Trumpa uniesť venezuelského prezidenta ďalší vojnový zločin, tak aj to bolo vlastne motivované do veľkej miery tým, aby Venezuela neposielala ropu Kube. A ten hlavný cieľ je Kuba, žiaľ. Preto ja držím palce súdruhom na Kube, ja naozaj držím palce celému kubanskému národu, pretože tá pevnosť, tá sila, ktorú oni dokážu 60 rokov odolávať tieto americké blokáde tomuto monštru, ktorý majú kúsok od hraníc, naozaj je príkladná. Preto držme palce aj na Slovensku a jediné, čo chceme, je mier a sociálnu spravodlivosť, aby tí ľudia mohli žiť tak, ako si vybrali. Takže a to sa dnes Kube nenosí, tak ti ďakujem za návštevu štúdia a teším sa na ďalšiu. Myslím si, že budeme mať čo rozoberať, lebo svet vyzerá tak, že pokojné debaty už tu nebudú o tom, že ako si sa mala v záhradke, či si pokopal dnes niečo. Môžem ťa ubezpečiť, že z relácie určite predčasne neodídem ako pán Vondra. Tak krásny deň ešte želám a vďaka. Všetko dobré. Počúvate Slobodný vysielač. No a tretím hosťom dnešnej relácie Hovorí bez strachu je Dezida Štefunko. Aj teba vítam v štúdiu. Hovoríme o Iráne zväčša, lebo takmer každý hovorí o Iráne. Všetci cítime, že je to veľmi zle nebezpečné. Skúsiš dať nejakým spôsobom do súvislosti Slovensko, Európa, Irán tým tvojim OSN-áckým nadhľadom? No teraz sa potrebujem vydýchať, pretože som nemal kde zaparkovať a potom som zaparkoval a musel som ísť peši. Takže mám to v tej hlave domotané, no ale teraz k tomuto. A čo chcem povedať? Už to trvá vyše 2 týždňov. Optimistické predpoklady americké boli, ja neviem, 4-5 dní na začiatku. Ako je evidentné, že Američania z Izraelom majú technologickú prevahu, to je pravda. A v podstate dominujú akože vo vzduchu. Irán nemá nejakú veľkú protivzdušnú obranu. To znamená, viac menej bombardujú to, čo sa im zapáči a bombardujú toho veľmi veľa. Na druhej strane je pravda, že na to, aby ovládli Irán, a teda nesplnili sa im tie základné predpoklady, že sa režim položí. Pretože tá celá ako myšlienka bola, že to bude niečo podobné ako vo Venezuele, akorát, že trošku pozabudli, že tá Venezuela má nejakých 30 miliónov, Irán má 95. To je 2500 rokov stará civilizácia. Mimochodom sú to moslimovia, šíti, ktorí sú dosť takí sfanatizovaní, disciplinovaní. Takže oni evidentne si mysleli, že bude to niečo podobné ako vo Venezuele, hej. Uniesú prezidenta, v tomto prípade zabijú, teda nie prezidenta, ale duchovného vodcu, hej, ale to je láha. No a ono to tak neskončilo a samozrejme Irán nie je Venezuela a trošku sa prerátali, keďže nikto tam nemá nejaké veľké skúsenosti z medzinárodnej politiky a nemajú dosť veľa špecialistov ani na jednotlivé krajiny. To je problém tiež americký celkovo. A samozrejme v tej Venezuele, no čo tam ako, tam sú všetko prisťahovalci, sa pomiešali černosi s belochmi, s indiánmi, rôzne ako varianty toho miešania, ale oni nemajú nejakú historickú pamäť, čiže to nie je skutočne taký národ ako v tej Perzii, teda v Iráne. Hej? Mimochodom názov Irán, to pochádza od toho, že to boli Árijci, Irán. Mm-hmm. A to boli vlastne tí Árijci, ktorí žili vedľa Slovanov, a vydali sa na juh a časť išla do Iránu dnešného, to znamená historickej Perzie, a časť išla do severnej Indie. A jedni aj druhí sa odvolávajú, že oni boli tí Árijci. Mimochodom Hitler to zobral celé ako odtiaľ to, vrátane symbolu mimochodom, lebo tá svastika to je indický národný symbol. No a čiže mimochodom to je zaujímavé, Bagdad, staroperský, boh bol bag. Mm-hmm. Tak ako poruský bag. A dag je daný. To znamená, Bagdad je bohom mesto daný. Dané mesto bohom. Hej? Samozrejme, teraz už hovoria Allah, lebo sa stali moslimovia, keď Arabi dobili. Ale ako staroperský ten bag, to bol boh. A Bagdad je daný bohom. Hej? Dobre, tak keď sme v takejto súvislosti, myslím no si, teraz, že je tam súvislosť s tým, že sa má tie kolísky vlastne ľudstva, že sa majú momentálne ničiť? Nie, nie, to z toho vôbec nevyplýva. Oni to akože Američania nechcú, ale oni si často, oni nemajú dosť špecialistov na Blízky východ celkovo a na Irán, Perziu historickú tým duplom. Takže oni tak trošku tápajú. Oni sú veľmi dobrí, ako Američania vždy sú, že oni vedia technologicky, technicky, organizačne vyhrať niečo, lebo vedia sa zorganizovať, sú disciplinovaní, zorganizovaní, vedia naplánovať a sú praktickí. Hej? Oni nie sú emocionálni ľudia ako my, ale oni sú racionálni. Myslím teraz tých starých, to jadro, čo bolo tých anglosasov, protestantských. Hej? Samozrejme, teraz, keď je v tej Amerike, že sa prisťahoval, co hlavne z tej Latinskej Ameriky, všetko sa mení. To už nebude tá Amerika, ktorá bola. Hej, tá Amerika pôjde do úzadia. Lenže, čiže oni nemajú dosť, oni vedia vyhrať krátkodobo veci, ale potom z dlhodobého hľadiska vždy, ako im to nejako nevíde. No a čo bude teraz? No teraz ja si myslím, že osobne oni sa prerátali, že sa Irán poskladá a že sa s nimi dohodnú, čo ako to bola veľmi mylný predpoklad od samého začiatku. Teraz sa ukazuje, že to samozrejme tak nebude, No a teraz sú v takom štádiu, že oni si myslia, že to ešte viacej rozbombardujú a tým pádom vlastne donútia ten režim, aby sa s nimi dohodol na amerických podmienkach. Mimochodom, že Trump povedal, že on bude vyberať ako nového vodcu, ako Iránu, čo je ako smiešné. Ale... Ináč zavraždia každého, s kým nebude. To nepovedal, ale ako to z toho vyplynulo. Hej, každopádne, že to má byť ten človek, ktorého on chce. Bez neho to nemôže byť nejaký iný človek. No a samozrejme, v dnešnej situácii Irán sa neposkladal, to je dôležité povedať. A čo je zaujímavé, lebo tam bol aj dosť veľký odpor, hlavne v tých mestách voči tomu režimu šiítskému, islamistickému, pretože ad jedna, tým mladým sa to veľmi nepáči, tie obmedzenia, ktoré tam sú. Druhá vec je, že u nich stále je v tej ich mentalite, že oni sú Peržania z 2,5 tisíc ročnou históriou. A to znamená, pre mnohých ľudí, mnohí sú už sfanatizovaní moslimi a tí basič, tie jednotky, tí dobrovoľníci, ktorých je mimochodom asi milión. Čiže keby chceli Američania urobiť pozemnú operáciu, tak to vôbec nie je také jednoduché v Iráne. Ale druhá vec je, že tam časť obyvateľstva samozrejme sú moslimovia a presvedčení moslimovia. Hej? To znamená, oni podporujú ten islamistický režim. Na druhej strane je tam opozícia proti tomuto režimu. Lenže tým, to čo Američania robia, hlavne Izrael, pretože Izrael bombardoval napríklad tie ropné sklady v Teheráne a celý Teherán bol v dime a tam je vyše tisícky, ja neviem, 1,5 tisíca, čo sú tie oficiálne čísla plus, minus mŕtvych. To znamená, že na to, aby tam došlo k nejakému zvrhnutiu režimu, no tak ako v tejto situácii, keď Američania, hlavne Izrael, bombarduje všetko a všetkých, no tak samozrejme, že ten nejaký odpor voči tomu režimu islamistickému ako ten slabne a slabne, lebo do popredia sa dostáva to, že oni sú všetci Peržania, že boli napadnutí Američanmi a Izraelom hlavne. Hej. Takže oni sa trošku, ja nie trošku, ale dosť by som povedal, sa prerátali. No ale teraz, čo chcem povedať, čiže to znamená, tamto fakt môže trvať, to nikto nevie, kedy to Američania zdanú. A oni si stále myslia, že donútia ten akože Irán ku kapitulácii tým, že bombardujú, tým, že majú prevahu leteckú a tak ďalej, tak si myslia, že nakoniec dosiahnu ten svoj cieľ. Čiže oni nie sú zatiaľ v stave, že by sa ako rozhodli, že dobre, máme príliš veľké straty, ideme preč. Hej, a pre Trumpa je to osobná ako porážka. Hej? A on doteraz ako všade vyhrával. Hej? Dobre, a Irán a kapitulácia, to ako vidíš? Irán nekapituluje podľa mňa v tej dnešnej situácii. Možno sa dalo uvažovať pred, ja neviem, keby to bolo na druhý, tretí deň, že by sa dohodli s niekým rozumným, ale oni zase chcú len to svoje. Oni si neuvedomujú, že ako ten Irán je celý postavený. Takže ja si nemyslím, že momentálne je to tak, že nikto kapitulovať nebude, a bude sa vlastne bojovať. Uh-huh. A v jednom momente samozrejme ako niekto to vzdá. No, ale pokiaľ by to samozrejme vzdal Trump, čo si podľa mňa tak k tomu asi dojde, ale nie teraz hneď, no tak v tom, lebo jeho môže donútiť aj kongres, hej, jeho môže donútiť takisto verejná mienka v Amerike, pretože tam 3/4 sú proti vojne a to hneď teraz. Ešte ako neboli nejaké veľké americké straty. Takže skôr si myslím, že tak ako uznanie, že ako sa im nepodarilo to, čo chceli, príde, ale ono to nepríde teraz, to ešte bude trvať. Nikto to nevie odhadnúť, možno to bude mesiac, možno dve, možno si Trump postaví hlavu a bude 4-5 mesiacov, straty budú, ale jednoznačne teraz nejaké prímery alebo nejaká mierová dohoda nebude. A mimochodom Irán včera ten nový ajatolách, aj keď on nie je ajatolách, ale vodca duchovný Iránu, čo je syn vlastne toho predchádzajúceho, tak on vlastne povedal, alebo respektíve aj to hovoril prezident Pezekšian, že musia byť medzinárodné záruky, že sa to nebude opakovať, že musia zaplatiť reparácie Izrael so Spojenými štátmi, čo samozrejme oni neurobia, čiže tam to bude pokračovať. A teraz, čo chcem povedať, že tá, by som povedal, nadchádzajúca katastrofa pre svet je tá, že tam je asi pätina exportu ropy, pätina exportu zemného plynu, ale mimochodom tam je asi tretina exportu hnojív. Mm-hmm. Lebo kde je lacný plyn, tak tam sa vyrábajú lacné hnojiva. A tam sa zametá sú aj dodávateľské reťazce, čiže tamto ochromí vlastne celý svet, lebo svet je dnes do značnej miery založený stále na tom, že just in, to znamená, má minimálne zásoby, lebo to stojí peniaze, hej, a proste, keď sa mi majú minúte zásoby, tak potrebujem, tak dostanem tú dodávku. Lenže v dnešnej situácii tie všetky dodávateľské reťazce sa rozpadávajú. To znamená, že to bude ešte tento ďalší faktor, ktorý bude. A teraz si zoberte, keď ako to je tretina hnojív ide stade, potom ďalšie veľké časti sú ruské hnojivá a bieloruské, na ktoré sú sankcie, embargo, hej, Európskej únie a aj čiastočne Spojených štátov. Takže z toho vyplýva, že tu vyletia ceny jednoznačne. Nielen ropy, zemného plynu, ale aj hnojív. A hnojivy, to však teraz sa začína siať. Presne. Čiže teraz tie hnojivá treba. A v Afrike to je úplná katastrofa. Čiže ja si myslím, že on sa to neskončí teraz hneď, že dojde k inflácii. A to je jedno, aká je vláda na Slovensku. Každá vláda sa bude s týmto potýkať. Druhá vec je, že niekto je kompetentnejší, aby riadil ekonomiku a štát, a niekto je totálne nekompetentný. Hej? V tom je rozdiel. Ale tie samotné vstupy, že všetko ide hore, sa zdražuje, to ako aj tá sebelepšia vláda s tým nedokáže, dokáže zmierniť do určitej miery. Ale ako nejde to nejako, že eliminovať, lebo u nás je najemná taká predstava, že tam je vláda a tá teraz musí všetko vyriešiť. Hej? A keď nie, tak sú to zločinci a ja neviem, nejakí nekompetentní zlodeji a tak ďalej. No tak to nefunguje. A preto som dosť pesimistický. A potom je ďalšia vec, však si na to pozrite, lebo to je to isté, povedzme, s tým zemným plynom. Katar je najväčším výrobcom zemného plynu na svete. Z toho skvapalneného, samozrejme. Teraz Hormúzsky úžin je de facto prieliv, teda je de facto blokovaný, nie 100%, ale väčšinovo do značnej miery. A to znamená, myslím, že Katar dokonca zastavil výrobu toho skvapalneného plynu, čo majú. A samozrejme, ten plyn má aj Saudská Arábia, aj Irak a tak ďalej, dokonca aj Irán a tak ďalej, ale najväčším výrobcom je práve ten Katar. No a teraz tam je zastavený nielen export, ale aj výroba. Keby sa to aj dnes skončilo, tak to nie je zase také jednoduché znova tú výrobu začať znova. Hej? A navyše, tam už je nedôvor veľa aj tých trhov, napríklad aj tie lodičky. Viete, si to predstavte, niekto poslal nejaký tanker alebo nejakú tú lodičku na prevod skvapalneného plynu. Teraz tam stojí to toho, kto poslal tú lodičku, veľké peniaze. Hej? No a teraz ako čo, má dve možnosti. Buď pôjde do toho Hormúzskeho prielivu, zatiaľ všetky lodi, ktoré tam išli, okrem myslím, že indických a čínskych, lebo tam ako Irán sa na to pozerá, tam je nejaká výnimka nepísaná, ale všetky ostatné skončili veľmi zle, skončili v plamenoch. No, Ajatolák povedal, že to tam bude v tom Hormúzskom prielive teda zablokované ešte dlho. No, ako oficiálne povedali, že nikto sa tam nemá praviť. Ďalšia vec je mimochodom v tom Iráne, lebo tam je sú tie zbor islamistických revolučných gard a to je niekde zhruba 150-200 tisíc a to sú skutočne veľmi motivované jednotky a to sú vlastne taká najdôležitejšia časť iránskej armády. A tá spad podlieha priamo tomu duchovnému vodcovi. Čiže armáda to je niečo separátne, lebo na začiatku bola len armáda, keď zvrhli šacha v 79. roku. Vtedy tam tých dôstojníkov v podstate strieľali všetkých a ich zabíjali. No a oni chceli vytvoriť spoľahlivú armádu. Tak vytvorili tento zboj islamistických revolučných gard. A dnes je zaujímavé, že ten prezident, ktorý je volený v Iráne, ale samozrejme s obmedzeniami, lebo nakoniec ten duchovný vodca musí povedať, že je to v poriadku, alebo respektíve on sa pozerá na to, kto bude kandidátom. Čiže nie každý môže byť kandidátom. No ale dnes prezident hovorí do určitej miery niečo iné, ako v skutočnosti robí Irán, a to znamená tie revolučné gardy. Napríklad prezident ho sa rozprával so Saudami, Katarčanmi, Bahrejnom, Spojenými arabskými emirátmi, že my útočíme len na americké základne. Ale neútočíme na civilné objekty vašich krajín. No a tí druhí mu hovoria, že dobre, ale vy utečíte na tie civilné objekty. A keď to takto bude pokračovať, my budeme musieť vojensky zasiahnuť voči vám. A teraz tam je celý ten vtip, že on nemá kontrolu prezident, teraz nehovorím o tom duchovnom vodcovi, ale prezident, hej, nemá kontrolu nad týmto zborom týchto islamistických revolučných gard. A zlé jazyky hovoria, že oni si v podstate do značnej miery teraz prevzali kontrolu nad štátom. A samozrejme, oni uznávajú toho duchovného vodcu. A čo sa týka prezidenta, tam ako je to také trošku... Nie, oni nepopierajú oficiálne, že je prezident. Ale de facto je vidieť, že oni proste idú ďalej, ako by prezident chcel a on niečo povie a potom to v podstate tie revolučné gardy nedodržiavajú. No dobre, ale ako to bude s tými susedmi všetkými, kde útočia na americké základne? Aký budú mať ďalej vzťah? Ja by som tak povedal, že jedna vec je ten šíitsko-sunnický rozkol, ktorý existuje v islame. Ale ten ich môže možno spojiť pod tlakom toho, čo sa deje. Čiastočne áno, ale viete, ja som minule pozeral nejakú debatu. A bol tam Kuvajčan, Katarčan z Emirátov a bol tam Iránec. Hej? A teraz ako keď sa rozpráva, pán brat, toto a toto, a teraz ten druhý hovorí, pán brat, všetci sú bratia, islamskí, hej, no ale de facto sa tam hneď prejaví okamžite ten akože rôzne názory. A tam je tak, že ten Iránec presne hovorí, my útočíme na americké základne. A to je preto, že ich tam máte a stade je tiež útok, aj keď Američania to popierajú, na Irán. A oni mu hovoria, dobre, ale vy útočíte aj na civilné objekty. On hovorí, pán brat, nie, to my nerobíme. A to je potom ďalší faktor, že on to tak naznačoval, ten, ja, čo, všeobecne to Iránci naznačujú, že to môže byť tretia sila. Napríklad, čo bol ten útok na tú saudsko-arabskú rafinériu Rastanura, tak, ktorá je teraz zastavená, čiže ako výroba, tak Iránčania povedali oficiálne, my sme to neboli. To bola nejaká tretia sila. Samozrejme, všetci vedia, že tretia sila má sa na mysli Izrael. A tu je práve ten podstatný, ako dôležitý bod, že na jednej strane sa suniti nemajú radi so šíitmi, potom je takisto, akože sa nemajú radi veľmi tí Peržania, to znamená Iránci s Arabmi, to je ďalšia vec. No ale potom akože ich niečo spája, lenže v tejto situácii podľa mňa Irán chce dosiahnuť jednu vec a teraz ako už nehovorím o tom, že je tam rozdiel v tom, čo hovorí prezident a to, čo hovorí ten zbor tých revolučných islamistických gard, ale tam ide o to, že oni by chceli podľa mňa ukázať tým krajinám arabským, že viete čo, vy tam máte tie americké základne a ste si mysleli, že Američania sú všemocní a že oni vás ochránia. A viete, ale ako my na nich utočíme, my im to ničíme. Samozrejme je vojenská cenzúra, ale všetci vedia, že tie škody tam sú. A teraz vlastne to je, tak by som povedal, že Irán napadá imidž Spojených štátov. A ten imidž je strašne dôležitý, lebo Američania a ešte aj po tej Venezuele znásobené, my môžeme všetko na svete. Hej? Čiže podľa mňa je tam aj tento faktor. Ale teraz by som povedal, keď si zoberete Bahrajn, tam je šíitská väčšina, ale vládu majú tí suniti. Či tam, keď boli aj také videá, jak tam ako prileteli tie rakety, respektíve tie bezpilotné lietadla na tú americkú základnu, a v Bahrajne to je sídlo 5. jemenskej flotily, tak tam sa ľudia akože tešili. Ale podľa mňa to boli skôr tí šíiti miestni, lebo tam permanentne tí šíiti sa zbúria, lebo však nemajú moc a sú väčšina. A čiže tí suniti sú trošku iní. Ale samozrejme, že tam existuje aj ten islamský faktor, lebo tá arabská ulica, a hlavne keď pôjdete, ja neviem, do Jordánska a tak ako, hej, tak tam tá arabská ulica, alebo Pakistán napríklad, hej, a dokonca aj Turecko koniec koncov, ona je protiamerická a je protiizraelská vysoko. A tam tie elity najradšej boli, keď bol svätý pokoj a mohli sa s Američanmi dohodnúť a potichučky aj s Izraelom. No lenže táto situácia ich nutí k tomu, že oni niečo musia urobiť. A preto oni nechcú vystúpiť proti Iránu, lebo si uvedomujú, že áno, nejako, keď tam ako zasiahnu nejaký obytný dom, tak to vytvára nejakú verejnú mienku, ale len do určitej miery. Lebo takisto pracuje ten faktor, že však nemôžeme sa spojiť dotrojené so Spojenými štátmi a hlavne s Izraelom. No. Hej, proti iným moslimom. Takže ono je to veľmi citlivá hra toto celé. A preto hovorím, tam je to ťažko akože odhadnúť, ale tie jednotlivé vlády, respektíve šejchovia, králi v prípade Saudskej Arábie, tak oni ako idú na veľmi tenkom ľade. Že to môže aj tak skončiť. A oni hrajú takú dvojakú hru. A tí Iránci, aspoň ten prezident, povedzme, si toto uvedomie. On chce zničiť ten imidž Spojených štátov, aby tí Američania odišli stade z tej vojenské základy. Vidíte, aj tak sa ukázalo, že vás neochránia a nie sú všemocní vo svete. Hej. A na druhej strane to nechcú ako pre ako príliš, ako by som povedal, prepísknuť, pretože v tom prípade by mohla byť tá odveta tých arabských krajín. Ale mimochodom, viete, tá, by som povedal, tá politická časť veci, lebo to je ďalšia zaujímavá vec a každý hrá svoju hru. Aj Rusi, aj Číňania, všetci hrajú svoju hru. A napríklad je taká zaujímavá, stručne to bolo včera, alebo prečerom sa hlasovalo v Bezpečnostnej rade OSN a to k tomu akože OSN je akože neefektívne, čo ono samozrejme ako nie je schopné ako príjmať rozhodnutia, no pretože je tam 5 stálych členov Bezpečnostnej rady a tie rozhodujú, no a tam máte Spojené štáty, Veľká Británia, Francúzsko, Rusko, Čína. No oni sa samozrejme väčšinou nevedia na ničom dohodnúť, hej. Ale čo je zaujímavé, že bola Bahrein prišiel s rezolúciou Bezpečnostnej rade, lebo valné zhromaždenie, to je ako tam niečo príjmu, to je nezáväzné. Ešte tá rezolúcia Bezpečnostnej rady, to je záväzná, to je vlastne medzinárodné právo. No a Bahrein. Tam došlo k zaujímavej veci, že tá bahrejnská rezolúcia návrh bahrejnskej rezolúcie odsudzoval útoky Iránu proti tým arabským krajinám. Nebola tam ani zmienka o tom, že nejako Američania a Izrael napadli na Irán. Hej, tam proste to, ako toto neexistovalo, ale bolo tam, že Irán sa odsudzuje jeho ako bezdôvodné napadnutie na tie arabské krajiny a tak ďalej. No a zaujímavá vec je, že je tam 15 krajín Bezpečnostnej rady, 5 sú tí stáli členovia a teraz ako dopadlo hlasovanie. 13 krajín hlasovalo za túto rezolúciu Bahrejnu. To znamená nič o agresii voči Iránu, jasne. Ale Irán je ten zlý. Áno, Irán je ten zlý. A 2 krajiny sa zdržali hlasovania. Viete, kto to bol? Rusko a Čína. Čo je veľmi zaujímavé. To znamená, moje čítanie toho je, že ani Rusi, ani Číňania nechcú ísť do otvoreného konfliktu s Amerikou. A tých ďalších 13 krajín, okrem tých, ktorí sú vyslovene akože proamerické, a tam treba zarátať aj Veľkú Britániu a takisto Francúzov. Potom je ale ďalšia vec, že tam máte 15 krajín v tej Bezpečnostnej rade a v podstate keď zarátam Rusov tiež ako medzi Európanom, lebo však sú, tak je tam 6 krajín z 15. A dnes obyvateľstvo ako kresťanskej európskej civilizácii predstavuje možno nejakých 12-13% svetového obyvateľstva, svetovej populácie. To znamená, tam je 40% zastúpenie tej starej kresťanskej Európy. No a teda, keď teraz dám ako bokom to Rusko, tak je tam 5 krajín. Hej? To znamená, 2 sú z tej západnej Európy, lebo takto bolo ulobené voľakedy ešte po druhej svetovej vojne. Potom jedna je z východnej bývalej Európy. Tam to stále mimochodom toto delenie funguje v OSN. To je skupina D. A to je tá východná Európa. Hej, dnes je to prakticky hľadiska jedno, lebo dnes tam napríklad je Lotyšsko, hej, v rámci tohto. No tak samozrejme, že to sa k tomu ešte dostanem. Čiže je tam nadzastúpenie ľudí alebo štátov európskej kresťanskej starej civilizácie. Jednoznačne, lebo aj keď nerátame Ruso, tak je to 5 z 15, to znamená 1/3. A to ako to obyvateľstvo je 12%, a nie 33%. Ale potom je zaujímavé, že Rusi dali návrh inej rezolúcie, potom, lebo Američan predsedal tomu zasadnutiu. A mimochodom, ten Mike Walsh, čo bol poradca Trumpov pre otázky národnej bezpečnosti. On je teraz veľvyslanec americký. A keďže je na mesiac akože predsedajúci bezpečnostnej rady, tak on ovplyvňuje, čo pôjde prvé na hlasovanie a tak ďalej. No a on dal samozrejme túto rezolúciu. A Američania sa postarali, aby tie množstvo tých krajín aj z Afriky a tak ďalej hlasovali za to, lebo všetci si myslia, Amerika je veľká, netreba si ako to pohnívať, ísť do nejakého pohnívať Ameriku. Hej. Tiež skončilo to, 13 bolo za a dvaja sa zdržali, Rusko a Čína. A teraz prišla ruská rezolúcia. A ruská rezolúcia, ktorá hovorila, že bol útok, akože oni ani nehovorili, že bol útok na Irán. Oni len tam ako bolo, že sú tam tiež útoky, ale nehovorilo sa, že agresia, takéto silné slova tam neboli, na Irán a súčasne aj na tie krajiny Perského zálivu a preto treba ako prestať s tým. Hej? Čiže to bola veľmi vymážená, umiernená ruská rezolúcia. Číňania žiadnu rezolúciu nedali, lebo Číňania sú ešte opatrnejšie ako Rusi. Hej? Hoci 90% ropy v exportu z Iránu ide práve do Číny. A oni stratili peniaze, oni investovali do Iránu veľké peniaze. To isté bolo vo Venezuele. Rusi ďaleko menej ako proste Číňania. Ale Číňania žiadnu návrh rezolúcie nedali a teraz došlo na hlasovanie tej ruskej rezolúcie. Viete, ako to skončilo? A myslím, že tam bolo 4 krajiny boli za a to bolo v tomto prípade Rusko, Čína, Pakistan, moslimská krajina, hej, a kde sú veľmi tvrdé, silné antiamerické a antiizraelské nálady. A Somálsko, takisto moslimská krajina. Ale potom proti boli Spojené štáty a Lotyšsko. Samozrejme, teraz nehovorím o tom, že piati majú právo veta. Hej, čiže tí Lotyši z tohto pohľadu nemajú. Ale ako sú, momentálne sú ako členom bezpečnostnej rady. Hej, a tam sa oni volia na 2 roky. A potom to rotuje. Čiže mimochodom aj teraz, keď je Portugalec Guterres, ako generálnym tajomníkom OSN, tak on je kvôli tomu, že teraz bolo na rade Západná Európa, Spojené štáty, Japonsko a tak ďalej, čiže tento blok krajín, iba od nich mohol byť generálny tajomník. Mm-hmm. A na budúce sa to zase bude rotovať, lebo potom je Afričan, Áziec a tak ďalej, Latinská Amerika a tak ďalej, čiže to rotuje. No momentálne je tento Guterres, ktorý bol ministerský predseda socialista mimochodom z Portugalska. No a čiže ostatní sa zdržali, proti boli Spojené štáty, Lotyšsko a zaboli 4. Rusko, Čína, Pakistán a Somálsko. A čo to znamená do praxe, keď medzinárodné právo sa nedodržiava? No takto, viete ako, sa stáva v poslednej dobe, že keď to vyhovuje aj Američanom, Rusom, tak pretlačia nejakú rezolúciu spoločnú v OSN. Hej? To ako sa stáva. Čiže ja by som povedal, tam je to stáva, to je hra. Každý hra svoju hru. Ja len to preto hovorím, že akože tie také schémy, ak sa u nás, že áno, to Rusi bojujú s Číňanmi proti Američanom, no nie je to úplne tak. Hej, ja teraz sa povie, že áno, a BRICS, akože ten je akože proti, to je nová sila proti Američanom. Zase, do určitej miery je to niečo vychádzajúce, nové, čo sa stáva hrozbou pre dominanciu Spojených štátov a aj tam zájmy západnej Európy, to je pravda. Ale na druhej strane ten BRICS to nie je ako nejaká Európska únia, že tam hlasujú a tie veľké štáty prinúcujú tie menšie štáty východnej Európy robiť to, čo oni chcú. Kdežto tu na v tom BRICS-e každý môže spolupracovať na projekte, na ktorom chce, nikto nikoho nenúti. Hej. Napríklad Indovia na tej spoločnej mene nikdy nechceli spolupracovať, len vždy chcú si majú otvorené dvierka pre Američanov. To je mimochodom zaujímavé teraz aj o čom hovorím. Američania zaviedli sankcie, keď niekto kupuje ruskú ropu. Čo je absolútne... Takto, všetky sankcie sú protiprávne, pretože oni neboli schválené bezpečnostnou radou. Čiže keď sa hovorí, že aj Európskej únie, to sú z pohľadu medzinárodného práva sú to protiprávne sankcie. Ale teraz, keď ideme k tomu, že to, čo urobí Američania, oni vlastne zaviedli sankcie, že ty, keď kupuješ ruskú ropu, tak my na teba uvolíme sankcie. To znamená, to sú tie sekundárne sankcie, že oni to vlastne aptekujú. To nie je, že nemôžete dovážať, my zakazujeme dovoz k nám. Oni ešte povedali, nie, ani tí všetci ostatní nesmiete kupovať od Rusov, lebo dostanete sankcie. Čiže to je ešte, to je niečo nevídané, niečo takéto. Až perverzné. Hej? Až perverzné, dá sa povedať. No a teraz si zoberte, že v tejto situácii, keďže Indovia tak potichučky slúbili Američanom, že prestanú nakupovať ruskú ropu. Samozrejme, oni to tiež nikdy nemysleli úplne vážne, ale ako čiastočne to predsa len malo vplyv. No a tam sa nahromadilo množstvo tých ruských tankerov pred indickými prístavmi. A tie akože ukazovali, ja mám, vidíte, my nekupujeme ruskú ropu. Oci tam samozrejme tiež, pokiaľ niekto dal velikánsku zľavu, tak ako niečo, ale potichučky akože pustili, hej. No a teraz v tejto situácii, keď vlastne vybuchol ako trh s ropou, hej, však tie ceny išli, tuším včera to bolo nejakých $100 za ten barel toho Brentu a predtým to bolo nejakých 65, čiže tam je obrovský nárad, čo sa týka zemného plynu, je to ešte viacej a tie hnojivá, to je takisto, to je enormný náraz. Čo hovorím, to bude fakt ako to Európska únia, pokiaľ neurobi niečo, tak ako my čelíme vážnym hroznám. A to je druhá vec, že tá Európska komisia, lebo to sú úradníci, ja nehovorím, mnohí z nich sú inteligentní ľudia. Nevšetí, lebo Uršula to je gynekologička napríklad. Ona len vedela, ako dobre sa orientovať v tej byrokracii, v tých zákulisných rôznych dohodách a tak ďalej. A preto sa aj stala šéfkou komisie, lebo sa nakoniec Francúzi s Nemcami dohodli a potom to pretlačili. Ale napriek tomu, že sú tam množstvo samozrejme tiež aj inteligentných, schopných, kompetentných ľudí, ale tam dochádza k tomu, že oni sú otrhnutí od reálneho života. A potom preto napríklad na Slovensku mne to tak dosť začkovaní, keď sa hovorí, no vymeníme tam Kaju Kalás a Uršulu, hej, a teraz ako všetko bude krásne. No problém je v tom, že tam treba obmedziť právomoci tej komisie. Lebo voľa, ja tam dám taký príklad, myslím, že to už aj hovoril, sekretariat OSN nerozhoduje. To sú úradníci, ktorí plnia príkazy štátov, na čom sa štátni dohodnú. Áno, samozrejme, keď je človek úradník, píše nejaký ten ako tú správu, tak tam môže trošku prepašovať niečo svojho, trošičku, hej, ale musí plniť príkazy, ako sa dohodnú štáty. Kdežto tu na tá komisia v dnešnej dobe, oni vlastne prikazujú tým štátom. A keď neprikazujú však tie smernice, to jedno do 2 rokov, to musíte vydať vlastný zákon, ale musíte to urobiť. Čiže to je také pekne povedané, že nie, to nie je my, to je váš zákon, ale ukádza to stane. A dobre. Čiže tu treba obmedziť právomoci komisie, vrátiť sa naspäť do značnej miery tam, kde to bolo predtým, že tam je zóna voľného obchodu. A ale ja som niečo hovoril, to bolo, no, na niečo som neodpovedal, čo si povedal, teraz som zabudol, čo to bolo. Ešte žiaľ, už naša relácia už 5 minút sa predlžuje. Jaj. Takže budeme musieť skončiť. Myslím si, že toto bude otázka ešte niekoľkých mesiacov. Takže opäť ťa pozývam a ďakujem momentálne za navštívenie štúdiu. A ja ďakujem poslucháčom, želám všetko najlepšie, pekný deň, pekný víkend. A ja krásny víkend, majte sa dobre, dovidenia v piatok. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.